بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے جو ہے ایک بے انتہا اہم موضوع پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا, اور آج کا جو میرا ٹاپک موضوع عنوان میرا ہوں گا وہ ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دیں. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور عموماً رمضان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالے, چونکہ زکوٰۃ ہر اس مال پر ہوتی ہے, ہر اس مال پر اور انکم پہ ہوتی ہے, یا ہر اس مال پر یا سیونگز پر ہوتی ہے جو مال ایک سال تک اسلامی اعتبار سے 355 ڈیز تک, اس لیے کہ اسلامی اعتبار سے ہم لونار کیلنڈر کو مانتے ہیں, سولار نہیں, سولار میں 365 ہوتے ہیں, تو 355 دن تک جو آپ کی سیونگس ایکسٹرا مطلب جو آپ نے کمایا اس میں سے بچ گیا, جو سیونگس پڑی رہی, ان سیونگس پر اسلام آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اور ہم زکوٰۃ دے. یاد رکھیں تو عموماً ہم لوگ جو ہے رمضان میں نکالتے ہیں, لیکن یہ رمضان میں نہیں سال گزرنے پر نکالنا ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو عموماً چونکہ ہم رمضان میں نکالتے ہیں زکوٰۃ, تو رمضان آ جاتا ہے زکوٰۃ نکل جاتی ہے, لیکن اللہ رحم کرے وہ کہاں جاتی ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے, اور ایسی ایسی جگہوں پر چلی جاتی ہے کبھی کبھار تو کہ دینے کے بعد ہم خود بعد رمضان دیکھ کے پچھتاتے کہ ان کو کہہ کو دیا ہم نے زکوٰۃ. جیسے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا, تو نماز کب پڑھی جائے, نماز کا طریقہ کیا ہوں گا, نماز کی رکعتیں کیا ہوں گی, یہ کون بتائیں گا, یہ اللہ ہی بتائیں گا. تو جب زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا تو زکوٰۃ کس کو دی جائے, کتنی دی جائے, کب دی جائے, یہ بھی کون بتائیں گا, اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نماز کے معاملے میں تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے بتایا گیا جس طرح بتایا گیا ویسے کرے جتنی رکعتیں, لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ منمانی کر رہے ہیں. مطلب زکوٰۃ ہم ان کو دے رہے ہیں جو ہم کو سلام کرتے ہیں واپس, زکوٰۃ ہم ان کو دے رہے ہیں جس میں ہمارا نام اور چرچا ہو, زکوٰۃ ہم ان کو دے رہے ہیں جو اس کے مستحق ہی نہیں, مطلب ایسے ہٹے کٹے, اب کیا کہوں, عام زبان میں کہتے ہیں مستنڈے, اردو زبان میں کامن ورڈ ہے کہ بھائی جس کو ضرورت نہیں وہ بھی لیکن مانگ کے کھا رہا ہے, تو عام زبان میں ہٹے کٹے صحت مند سب کچھ اللہ نے دے رکھا, ایک مکان کیا دوسرے مکان کی تیاری چالو ہے, بچے پڑھے لکھے اور خوب آگے بڑھ گئے, لیکن چونکہ میں خاندانی زکوٰۃ جمع کرنے والا ہوں, ہر سال آ کے آپ کی زکوٰۃ لے رہا ہوں, اور آپ بھی بغیر تحقیق کیے مجھے دیتے جا رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں. تو جب زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا تو کتنی دینا ہے, کب دینا ہے, کس کو دینا ہے, یہ بھی اللہ ہی بتائیں گا. میں اور آپ اپنی منمانی اس معاملے میں بھی نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک, اب ایک مسئلہ یہ آ سکتا ہے, میں تو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہوں تو میرے لیے یہ درس کا کیا فائدہ, میرے لیے درس کا کیا فائدہ. دیکھیے, ہر وہ کام جو آپ کو کرنا ہے اسی کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں, فرائض ایک ایسی چیز ہے کہ اس فریضے کے بارے میں مجھے اور آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے, چاہے میں وہ کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں, اس لیے کہ میرے بھائی کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, فریضہ ہے, میں اس کو گائیڈ کر سکتا ہوں, سمجھ رہے ہیں بات. تو فریضہ یاد رکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ ہم سب کو کیا اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اس کا نالج گین کرنا ہی چاہیے, یہ ضروری اور واجب ہے مجھ پر اور آپ پر. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی چیزیں فرض کی ہیں, آئیے میں حدیث سے بات کو شروع کرتا ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا, صحیح بخاری کی روایت ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا بنی الاسلام علی خمسن, اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہے. پھر وہ فرماتے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کو معبود برق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. پانچ جو چیز ہے جس پہ اسلام کی جو بنیاد ہے اس کا پہلا بنیاد ہے. پھر فرمایا وہ اقامۃ الصلاۃ اور تو نماز کو جو ہے قائم کر, پھر فرمایا تو زکوٰۃ کو ادا کر, پھر فرمایا اور حج کر, اور پھر فرمایا رمضان کے روزے رکھ. تو پانچ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو پانچ باتیں نہ معلوم ہوں. کم از کم مسجد جاتا ہو تو مسجد کے اندر, آج کل تو نہیں ہوتا لیکن ایک زمانہ تھا مسجدوں میں وہ ہاتھ سے بنے ہوئے تختیاں ہوتی تھیں جس پہ ایک نماز کے ٹائم ہے نا لکھے ہوئے ہوتے تھے. عموماً اس تختی پر ایک کنڈا بنا ہوا ہوتا تھا, اس میں ایک پودا لگا ہوا ہوتا تھا, اس پودے کو پانچ پھول ہوتے تھے نا, آج کل تو نہیں دکھتا بہرحال کیونکہ الیکٹرانک زمانہ آ چکا ہے, اور پانچ پھولوں پہ سب سے اوپر کے پھول پہ شہادت, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اتنا تو خیر مطلب جاہل سے جاہل انسان مسجد گیا تو کچھ تو بھی دکھتا تھا اور اس میں یہ چیزیں پڑھ لیتا تھا, ہے نا. تو اسلام کی بنیادیں ہیں, ستون ہیں, بیس ہے, فاؤنڈیشن ہے جس پہ اسلام کی بنیادیں یاد رکھی. تو یہ پانچ فرائض ہے یاد رکھی جو ہمیں کرنا ہے. اچھا ان فرائض کو کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ہم کو بتا دیا. ٹھیک, تمام چیزیں یاد رکھی. مطلب یہ بھی ایسا نہیں کہ مجھے اور آپ کو منمانے ڈھنگ سے کرنا ہے. تو شہادت کیا ہے بتا دیا گیا, کیسے قائم ہوتی, کیسے اس کی نگیشن نفی ہو جاتی, ختم ہو جاتی, مطلب توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے بتا دیا. نماز کتنی کیا کب طریقہ سب کچھ بتا دیا. روزہ کتنے کیا کب اس کا طریقہ شروعات خاتمہ سب بتا دیا. زکوٰۃ بھی وہی معمول کون دیں گا, کب دیں گا, کیسے دیں گا, کس کو دیں گا وہ بھی بتا دیا. اور حج کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کے مناسق مجھ سے سیکھو, حج ویسا کرو جیسا مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تو حج کے طریقے بھی آپ نے مکمل طور سے صحابہ نے پوچھے بھی اور آپ نے بتا بھی دی. ہو گیا معاملہ طے ماشاء اللہ. لیکن آج ہمارا عنوان زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے مال سے ہے, اور مال کا صحیح خرچ نہ ہونے سے سوسائٹی میں جس کو ہم کہتے ہیں اکنامیکلی, جس کو ہم کہتے ہیں نا, ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ہم لوگ اپنی معیشت کو, اپنے فائنینس کو, اپنے اکنامی کو, اپنے منی کو ویسا ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں جیسا اسلام چاہتا ہے. اور کم از کم کچھ نہ صحیح صدقات خیرات آپ نہ بھی کرتے تو اسلام چاہتا ہے کم از کم فرض زکوٰۃ 2.5% جو سب سے نامینل ہوتا ہے, 2.5% جو عموماً کیش ہے نا یا بیچنی تجارت کے مال پہ دیا جاتا ہے. کھیتی کے لیے الگ ہے, جانور کے لیے الگ ہے, وہ کھیتی جس پہ ڈائریکٹ پانی گرتا ہے اور وہ کھیتی جس کو آپ کو پانی سینچ کر دیتے اس پر الگ ہے, اور وہ مال جو آپ کو زمین سے اچانک مل جاتا ہے اس پہ الگ ہے. 2.5, 5%, 10% اور 20% یہ میکسیمم ہے. ٹھیک ہے, 2.5 منیمم. ٹھیک ہے, کھیتی کے اوپر 5%, وہ کھیتی اس پہ خود بارش بڑھتی 10%, اور اس کے بعد زمین سے کچھ مل جائے خزانہ تو اس پہ 20%. تو بہرحال اسلام نے 2.5% سے لے کر 20% کے بیچ میں پورا بتا دیا کب کیسے دینا ہے. عموماً ہم لوگ شہر میں رہنے والے لوگ یہ 2.5% کے بیچ میں ہی آتے ہیں. اگر کسی کے جانور ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے, چونکہ ہوتے نہیں اس لیے ہم اس میں تفصیلات میں بہرحال جائیں گے بھی نہیں. چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں. تو یہ بات پتہ چلے گی کہ اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں اور زکوٰۃ ایک اہم بنیاد ہے, یاد رکھیے. اور یہ بات یاد رکھیے, زکوٰۃ کا منکر بھی جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کا منکر بھی, ٹھیک ہے, وہ مرتد ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے, بخاری کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو مرتد مانا اور ان سے جنگ کا اعلان کیا اور جنگ کی, اور فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا, اگر مجھے وہ زکوٰۃ میں نہیں دیں گا تو میں جنگ کروں گا. مطلب جو نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اگر اب مجھے ہاتھ روکیں گا تو میں جنگ کروں گا. تو گویا ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کو مرتد مانا, اسلام سے خارج مانا جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. ہاں کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو گناہ گار ہے, لیکن بول رہا زکوٰۃ ہے ہی نہیں, مانتا ہی نہیں ہوں میں, مرتد ہے. جیسا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, مسلمان ہے پھر بھی گناہ گار مسلمان ہے, بدتر مسلمان ہے. لیکن کوئی کہہ رہا نماز ہے ہی نہیں اسلام میں, مانتا ہی نہیں ہوں میں, یہ منکر کیا اور یہ اسلام سے خارج ہو گیا. سمجھا؟ تو کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی بات کیا کیا, بولے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو ابو بکر صدیق نے جنگ کا اعلان کیا, حضرت عمر نے کہا ابو بکر کیا تم جنگ کرو گے؟ تو کہاں, جو نبی کے زمانے میں ایک بچہ بھی اگر بکری کا زکوٰۃ میں دیتا تھا اگر مجھے نہیں دیں گا اور اس کی رسی کے ساتھ مجھے نہیں دیں گا تو میں اس سے جنگ کروں گا. مرتد ہے وہ, سمجھ رہے ہیں بات کو, مرتد مانا, انکار کرنے والا مانا. تو اس بات کو سمجھنا بے انتہا ہمارے ضروری ہے کہ جیسا نماز ہے, روزہ ہے, اور اسی طرح توحید ہے, حج ہے, اسی طرح زکوٰۃ بھی, ہمیں زکوٰۃ کو نکالنا چاہیے کب, کیسا, کتنی مدت کے بعد, تمام تفصیلات شریعت نے ہم کو جو بہرحال بتا دیا تھا. جس طرح سے ایک انسان جسمانی طور سے آلودہ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، مختلف چیزوں کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، اس کو اپنے آپ کو پاکیزگی کے لیے، پیوریفیکیشن کے لیے، طہارت کے لیے نہانا پڑتا ہے، کبھی وضو لینا پڑتا ہے، کبھی منہ دھونا پڑتا ہے، کبھی کوئی حصہ دھونا پڑتا ہے، تاکہ جسم پہ لگی ہوئی آلودگی، گندگی، ناپاکی، برائی دھل جائے، ہوتا ہے نا، کپڑوں پہ لگی ہوئی آلودگی، گندگی، ناپاکی دھل جائے، نجس جس کو کہیں، ہوتا ہے نا، اسی طرح مال، مال، مال کی پاکیزگی کے لیے زکات ہے، جس طرح سے جسم گندے ہوتے ہیں تو اس کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح مال کی پاکیزگی کے لیے کیا دیا گیا ہم کو، زکات مال کی پاکیزگی کے لیے، یاد رکھیں، یہ چیز سمجھنا ہم کو بے انتہا ضروری، یاد رکھیں، اور زکات صرف مال کی پاکیزگی نہیں ہے، اس بات کو بھی آپ سمجھیں، زکات صرف مال کی پاکیزگی نہیں ہے، زکات مال کی پاکیزگی کے ساتھ ذہنی پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب آپ ایک بیسک سوال کر سکتے ہیں، ذہنی پاکیزگی کے لیے کیسا ہو سکتا ہے، کیسا ہو سکتا ہے، کیسا ہو سکتا ہے، کینہ، بغض، لالچ، ہرس، ہوا، خواہشات، یہ سب کیسے پنپتی ہیں، کس بیس پر یہ سب برائیاں پنپتی ہیں، مال۔ کبھی آپ نے کسی آدمی کو، غریب کو متکبر دیکھا، ارے بہت تکبر کرتا ہے یہ، اتنا غریب ہے تکبر، آپ بولیں غریب ہے، اللہ نے ویسی کمر توڑ دی اس کی، کیا کہا تکبر، کیا کرتے ہیں غریب، غربت میں بھی کوئی متکبر ہو تو اس کی تو بہت سخت سزا ہے، حدیث میں آتا ہے چند لوگوں کے تعلق سے، ایک روایت میں تین الفاظ ہے، تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کر، شدید عذاب دیں گے، اس میں سے ایک ہے متکبر فقیر، جس کو اللہ نے غریب بنا پھر بھی فخر کرتا ہے، پھر بھی متکبر ہے، ہے نا، بوڑھا زانی، بوڑھا ہو گیا لیکن زنا کی خواہش نہیں چھوٹی، ابھی بھی زنا کرتا ہے، تو متکبر تو نہیں ہوتے غریب متکبر، لیکن ایک انسان کو پیسہ آ گیا تو تکبر۔ لالچ، غریب آدمی کو بھی لالچ ہوتی ہے، لیکن مالدار کی لالچ دیکھا آپ نے، مالدار کی لالچ وہ لالچ ہوتی ہے جس میں ملک اور قومیں اور انسانیت برباد ہو جاتی ہے، چونکہ اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے وہ انسانی خون کو چوستا ہے۔ ہوا، خواہشات پہ چلنا کب ہوتا ہے، ایک عام آدمی، غریب آدمی، اللہ کے دین پر، اس کی شریعت کے مطابق چلنا چاہتا ہے، مالدار انسان کہتا ہے میں اپنی خواہش کے مطابق زندگی جیوں گا، یہ میری زندگی ہے، ہے نا۔ ہرس، رشتوں کو توڑنا، کیوں رشتوں کو توڑتا ہے انسان، ارے بھائی آئیں گے تو مانگیں گے، مانگیں گے تو کون دینا، ہکا لو ان کو۔ لیکن زکوٰۃ دینے سے، مال خرچ کرنے سے یہ تمام برائیاں نکلتی ہیں، یاد رکھیے۔ تو جس طرح سے جسم ناپاک ہوتے ہیں، کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، اس کو پاک کیا جاتا ہے، مال بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، 355 دن گزرتے ہی وہ مال جو سیونگس ہو، ایکسٹرا ہو، یوز سے زیادہ پڑا ہوا ہو، وہ اگر 355 ڈیز پڑا رہے ناپاک ہو جاتا ہے۔ پاکیزگی کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے، یاد رکھیے، یہی معنی میں بیان بھی کیا، ویسے زکوٰۃ کے عموماً دو معنی آتے ہیں، زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا، اور زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے اضافہ کرنا، بڑھانا، جیسے کہ تزکیہ، تزکیہ نفس، تزکیہ زکوٰۃ سے نکلتا ہے، نفس کی پاکیزگی۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی پاک کرنا، پاک کرنا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو مال نکل رہا ہے وہ نکلنے والا مال ناپاک نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی مت رہی، بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے زکوٰۃ کا مال ہے غلیظ مال، نہیں، آپ کے لیے خراب ہے وہ، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ واجب ہو چکا ہے دینا، جس کو دیا جا رہا ہے اس کے لیے ناپاک نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا مال کا میل کھا کے لوگ جیے، مطلب زکوٰۃ کھا کے، نہیں بول سکتے آپ، اس لیے کہ آپ کے لیے وہ میل اور کچھ چلتا، اس کے لیے نہیں۔ تزکیہ، پاک کرتا ہے، اور زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے بڑھانا، اضافہ کرنا، سبحان اللہ۔ مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مال پاک ہوتا ہے اور مال بڑھتا ہے۔ سنیے اللہ رب العزت کیا فرما، سورہ انفال، سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر اللہ رب العزت 34 میں 34 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی راہ میں خوشنودی کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، ادا کرتے ہو، اسے دینے والا دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی پاک کرنا، صاف کرنا، دوسرا معنی بڑھانا، اضافہ کرنا۔ کتنی سبحان اللہ اچھی بات ہے، مال دو، زکوٰۃ دو، مال صاف، مال زیادہ۔ اب ہم سوچتے ہیں دینے سے تو چیز کم ہوتی ہے نا، حساب کے اعتبار سے 100 روپیے تھے، زکوٰۃ دی 2.5%، تو کتنے ہو گئے اب، 97.5، 97.5 بچے، کم ہو گئے یار، پھر اللہ تو بڑا دیتا ہے۔ ہاں اللہ کیسے بڑھاتا ہے ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے آج 100 کی دی اگلے سال 200 کی دوں گے، یا ہو سکتا ہے اگلے سال بھی اگر 100 کی دوں گے تو وہ 97 جو بچیں گے نا ایسے بابرکت ہوں گے، ایسے بابرکت ہوں گے، ایسے بابرکت ہوں گے کہ ہو سکتا ہے اتنے 97 میں لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے اور آپ سب کچھ کر پائیں۔ مال میں ہمیشہ زیادتی پہ غور مت کیجئے، مال میں برکت پہ بھی غور کرنا، برکت برکت بہت اہم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا اور بڑھانا، اور اللہ رب العزت نے اس معنی کو بیان بھی کیا، جو تم اللہ کی رضا کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو نا، اس کی خاطر جو دیتے ہو نا، اس سے تمہارا مال بڑھتا ہے، یاد رکھیے۔ تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ وعدہ ہے کہ اس چیز کو وہ بڑھاتا ہے، ہمارے مال کو پاک کرتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ ویسے میرا ابھی عنوان عام خرچ پر نہیں، یاد رکھیے، اللہ کی راہ میں خرچ، اس پہ میں نے ماشاءاللہ کئی عنوان دے چکا ہوں۔ یہ زکوٰۃ خاص ہے، یہ اس آدمی پر ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، مطلب مال کے سرٹن لیول تک پہنچتا ہو اور اتنی سیونگ کر پاتا ہو، جو سیونگ پر اسلام کہتا ہے کہ 2.5% آپ کو نکالنا ہوں گا، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب یاد رکھیے، زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں، یاد رکھیے، یہ ٹیکس نہیں، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک مالی عبادت ہے۔ ٹیکس میں تو ہم جانتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہم، بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے۔ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، جیسا نماز ایک جسمانی ہے نا، آپ فزیکل باڈی کو یوز کرتے ہیں، زکوٰۃ ہمارے محنت اور مشقت سے کمائے گئے حلال مال پر جو ہم نکالتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرے، یہ عبادت ہے۔ تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اس کو سمجھ کے بوجھ مت سمجھیے، خوش ہوئیے، خوش ہوئیے کہ اللہ نے پچھلے سال مجھ سے زکوٰۃ لی، میں نے دیا، اللہ کرے کہ یہ سال بھی دوں، اور اللہ کرے کہ سال ہر سال میری زکوٰۃ بڑھتی جائے، میں لوگوں کو دیتا جاؤں۔ اب اس میں آپ کو یہ دعا کی ضرورت نہیں، اللہ میرے مال کو بڑھا دے تو میں زکوٰۃ زیادہ دوں گا، ضرورت ہی نہیں، آپ زکوٰۃ زیادہ دینے کا پلان کریں، اللہ مال بڑھائیں گا نا، نیچرل ہے۔ یا اللہ یہ عبادت ہے، عبادت جیسا حج ایک عبادت ہے، خواہش کرتے ہیں نا ہم میں سے بہت سے لوگ، یا اللہ اگر تو موقع دے، پیسہ دے، دولت دے، تو میں بھی کیا کروں گا، تیرے گھر کی زیارت کروں، طواف کروں، حج کروں جو فریضہ ہے، یا کم از کم عمرہ کروں۔ تو ویسا ہی جس کے پاس مال نہیں بھی ہے نا، تو یہ خواہش کرتے رہنا چاہیے، میں تو کہوں گا یا اللہ ایسی حالت لا کہ میں یہ عبادت بھی تیری کروں، صدقات تو دے ہی رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دو۔ زکوٰۃ تو ایک سرٹن لیول کی بات ہے نا، صدقات تو سب دے سکتے، یاد رکھیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، غریب سے غریب آدمی صدقہ دے سکتا ہے، زکوٰۃ مال کے اعتبار سے، یاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیکس نہیں ہے، خوشی کے ساتھ اس عبادت کو ہم کریں، یاد رکھیے۔ اور مال جو ہے، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ مال جو ہے بابرکت ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور جس طرح سے پانی ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اگر وہ کسی پونڈ، کسی ہاؤس میں، کسی گڑھے میں اگر رکاوا ہو، اس میں سے اگر پانی نکالا نہ جاتا ہو، یا کوئی کنواں ہو، یا کوئی جس کو نہر ہو، اگر اس میں سے پانی نکالا نہ جاتا ہو کنٹینیوسلی، تو کیا ہوتا ہے؟ پانی میں گنجال، الگے، گنجال آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس پہ ایک تہہ جم جاتی ہے، اس کے بعد پانی میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد پانی نہ پینے لائق بچتا ہے نہ استعمال کے لائق، گندا ہو جاتا ہے۔ بس بس بس بس بس، مال خرچ کرنے کا معاملہ بھی ایسی ہے۔ اور جس نہر سے پانی کنٹینیوس نکلتا ہے، نکلتا ہی رہتا ہے، صدیوں صدیوں نکلتا ہے، اور جو نہر کو ہم بند کر دیں، اسٹاک کر کے رکھو، اپنے کام آئے گا، پانی بھی سڑ جاتا ہے، رہنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ جن کے کھیت میں کنویں ہوں گے ان کو یہ بات میری اچھے سمجھیں گے۔ جس جانور کے تھن کو آپ دھوتے ہیں تو دودھ نکلتے رہتا جتنے دن تک چاہو، جب دھونا بند کر دو دودھ خراب، یا تو جانور بیمار ہو جاتا ہے یا دودھ بند ہو جاتا ہے۔ تو پانی کا ویسا ہے، مال بھی ایسی ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، دیں گے تو کم ہو جائیں گا، ارے دیں گے تو ہی بڑھیں گا، یہ مال کا رول ہے، یاد رکھیں، دو تو بڑھتا ہے۔ اب وہ کیسے کیا، میں نے اللہ کے راہ میں خرچ کی اہمیت، انفاق فی سبیل اللہ میرا عنوان ہے، آپ دیکھیے کیسا اللہ بڑھاتا، کیسا بڑھاتا، بے تحاشا اللہ تعالیٰ بڑھاتا، اور اللہ کو کیا مسئلہ ہے، کیا ناممکن اللہ تعالیٰ کے لیے، ساری کائنات کا جو مالک ہے اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں، یاد رکھیے، بس بندہ جو ہے کوتا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ بھی ویسی ہے، اپنے پیسوں کو روکیے مت، پانی خراب ہو جاتا ہے، جیسا اسٹیگنینٹ واٹر، رکا ہوا پانی سڑ جاتا ہے، نکلنے نہیں، اور نکلتے رہا تو صاف رہتا ہے، بس ویسے ہی ہے، مال کو روک کے مت رکھیے، نکالتے رہیے، زکوٰۃ دیجیے، صدقات دیجیے، خیرات کیجیے، یاد رکھیے۔ اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، چونکہ زکوٰۃ کی اہمیت میرا عنوان نہیں ہے، مستحق کون ہے، کس کو دی جائے، ٹھیک، تو جس طرح سے پانی سڑ جاتا ہے، اور جو لوگ اپنی زکوٰۃ کو نہیں دیتے اور مر جائیں گے، تو روایتوں میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ ایسے شخص کے گلے میں ایک گنجا سانپ ڈال دیا جائے گا، گنجا سانپ۔ جو محدثین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جب سانپ کے سر پہ کچھ بال ہوتے ہیں، ہلکے ہلکے روئیں، بہت ہلکے سر پر، لیکن جب وہ بہت زہریلا ہو جاتا ہے نا، تو وہ نکل جاتے ہیں، جتنا زہر اس کا بڑھتا ہے ایج کے ساتھ اس کی۔ تو ویسا گنجا سانپ جس کے زہر سے اس کے بال جسم کے نکل چکے ہوں گے، وہ لپٹ جاتا ہے، اور وہ اس کے ہونٹوں کو پکڑتا ہے، جس میں آتا ہے، مطلب گلے میں لپٹ جا، ہونٹوں کو پکڑتا ہے اور پکڑ کے ڈستا ہے، اور کہتا ہے نا، کنزک، انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی. انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندیوں کو جمع کرتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے. اور قرآن آیت بھی، اللہ تعالیٰ اس سونے اور چاندی کو پگھلا کر ان کے پہلوؤں پر اور پیشانیوں پر داغیں گا. اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ جانور جن کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، وہ جانور خوب ہٹے کٹے ہو کر آئیں گے، اور جن کے جانور تھے ان کو زمین پر لٹا دیا جائیں گا، اور یہ جانور ان کے پیٹوں پر سے رونتے ہوئے بھاگیں گے. اور کبھی آپ نے محسوس کیا کسی بکری کا کھور بھی اگر آپ کے پیر پہ پڑ جائے نا، ایسی جان نکلنے والی تکلیف ہوتی. وہ کھور ایک تو سخت اور پورا ویٹ اس پہ آ جاتا اتنے پیر پہ، بہت تکلیف ہوتی. اب آپ سوچیں ایک بیل کا پیر، ایک اونٹ کا پیر، وہ جانور جو ہے وزن مطلب پورے ویٹ کے ساتھ بھاگیں گے. کس پہ سے بھاگیں گے؟ اس آدمی کے اوپر سے بھاگیں گے جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا ان جانوروں کی. ٹھیک ہے، تو بہرحال زکوٰۃ نہ دینے کے بہت بہت بہت زیادہ نقصانات ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی مالوں کی زکوٰۃ حساب کر کے شریعت کے مطابق نکال دیں. چلیے یہ معاملہ طے ہو گیا، اہمیت سمجھ میں آ گئی، عذاب کچھ میں نے بتا دی. اب آئیے زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، کس کو دی جائے، یہ چیز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے ہم صرف ایک آیت دیکھیں گے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ کس کو دی جائیں گی. آئیے وہ آیت کیا ہے، سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 960. آیت یاد رکھی، بہت آسان ہے. اس میں اللہ نے پورے مد زکوٰۃ کے بتا دیے، ایک ہی اس میں. زکوٰۃ جس طرح سے فرض ہے، فرض کو اللہ ہی بتائیں گا کیسے کب اور کیا کرنا ہے. ایسا نماز فرض ہے، کتنی کب اور کیا اور کیسی پڑھنا ہے وہ اللہ کے رسول کے ذریعے بتا دیا. سیم زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا معاملہ ہی بتا دیا، لیکن نماز میں طریقہ نبی کے ذریعے بتایا، زکوٰۃ میں سب کچھ خود بتا دیا ہے. اس میں نہیں چھوڑا نبی کے اوپر کہ نبی تم طے کر لو کس کو، نہیں، اللہ نے خود بتایا. سنیے اللہ فرماتا اور کہتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، اور تمہاری زکوٰۃ تو وہ ہے، مطلب صدقات، یہ فرض صدقات ہے، یاد رکھیے. زکوٰۃ کو صدقہ بھی بولتے ہیں، لیکن یہ فرض صدقہ ہوتا ہے، ایک نفل صدقہ ہوتا ہے. ٹھیک، اسی طرح زکوٰۃ فرض زکوٰۃ ہے، نفلی زکوٰۃ مطلب صدقات کو بولتے ہیں. تو دونوں چیزیں سمجھ لیجیے، صدقات فرض صدقات مطلب زکوٰۃ، عام صدقات صدقات کو بولتے ہیں، زکوٰۃ اور نفلی زکوٰۃ مطلب جو انسان صدقات دیتا ہے اس کو بھی بولا جاتا ہے. تو اللہ فرمایا انما الصدقات للفقراء، اور زکوٰۃ تو تمہاری ہے کس کے لیے، فقیروں کے لیے، فقیر غریب. للفقراء والمساکین، اور مسکین کے لیے. انشاءاللہ یہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے آگے ہم دیکھیں گے. اور مسکین کے لیے، ایسا آدمی جو جتنا کماتا ہے اس میں اس کا گزارا نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے، مسکین کے لیے. والعاملین علیہا، اور وہ لوگوں کے لیے جو اس کو جمع کر کر لاتے، مطلب جو کلیکٹ کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی اس سے دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے لوگوں کو جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں اس کے دینے کی وجہ سے، نو مسلم یا غیر مسلم ایسے جو آ سکتے ہیں اس میں شامل، علماء کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پھر رقابی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے شخص کے لیے جس کی گردن چھڑانی ہو، جس کی آپ کو جو ہے گردن جو ہے چھڑانی ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے. ٹھیک ہے، آگے فرمایا والغارمین، اور ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، ان کا قرض دیا سکتا. وفی سبیل اللہ، اور یہ اللہ کی راہ میں جو کوشش دعوت تبلیغ کے کام ہے اس میں دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے آگے فرمایا ابن سبیل، اور مسافر کے لیے ہے، فریضت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، فرض ہے. من اللہ، واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ با حکمت ہے، مطلب وہ جانتا ہے تم ہمارے بارے میں، اور اس کی حکمت کے تحت اس نے یہ احکامات ہم کو دی ہے. کتنے لوگ بتائے گئے اس میں، ٹوٹل 8 لوگ ہیں، پورے 8 ہیں. دیکھیے ہم گنتے ہیں انشاءاللہ، اور ایک ایک تفصیلات اس میں دیکھتے جاتے ہیں. ٹھیک، آئیے پہلا دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات زکوٰۃ جو فرض ہے اس کا سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ فقیر، خلاش، بہت مسکین، ننگا، بھوکا، بھیک مانگ رہا ہو، پہننے کو نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، یہ آدمی اس میں داخل ہے. فقیر جس کے تعلق سے، فقیر جو ہے فقرا، فقیر کی جمع ہے. ٹھیک ہے، فقرا جو ہے فقیر، اور اردو میں فقیر کس کو کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. تو فقرا فقیر کی بہرحال جمع ہے. ایسا مسلمان جس کے پاس اپنی حاجت، ضروریات، بیسک نیڈز جو ہے پورا کرنے کے لیے جو ہے کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی مالی لحاظ سے نہایت ہی خستہ حال، بدحال، بیکار مالی لحاظ سے، ایسے انسان کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اچھے خاصے ہو اور مانگتے پھرتے ہو. آگے میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل لوں گا کہ اس کو نہیں دینا، اس کی بھی تھوڑی سی جس کو ہم عموماً دیتے ہیں ہمارے سماج میں ان کو نہیں دینا چاہیے، وہ بھی رکھوں گا آخر میں. کس کو دینا ہے وہ تو رکھوں گا ہی، لیکن عموماً جن کو ہم دے رہے ہیں نہیں دینا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ رکھوں گا. سمجھ گئے نا؟ فقیر کس کو کہتے ہیں آپ سمجھ؟ یہ ہمارے والے وہ خاندانی فقیر نہیں جو مانگتے جا رہے ہیں، بلڈنگ کو بلڈنگیں تعمیر کرتے جا رہے ہیں، ماشاء اللہ بچے انجینئر ڈاکٹرس بنے ہوئے، سمجھ؟ وہ نہیں. میں نے ایسے ہی فقیر دیکھا جو آٹو رکشہ لے کے آتے رمضان کے اندر، اتنا مال بھر کے لے جاتے کہ رکشہ پورا فل ہو جاتا، پھر خالی ہو کے آتا. ہاں پلاٹنگ ماشاء اللہ انہوں نے، مطلب ادھر ایک پلاٹ، ادھر ایک پلاٹ، ادھر ایک پلاٹ، ادھر ایک پلاٹ، مطلب آپ اللہ سے اتنے پلاٹ خرید کے رکھے ہیں. فقیر الگ، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہے. فقیر ہے نا ایسا آدمی، بھوکا ننگا، کھانے کو نہیں ہے، کماتا ہے لیکن کچھ پڑتا نہیں ہے، معذور ہو چکا ہے اس لیے کما بھی نہیں سکتا ہے. غریب کس کو کہتے ہیں؟ فقیر میں سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں، بس وہ خاندانی فقیر اس میں شامل مت کیجیے. تو فقیر اس کو آپ دیجیے پہلا مستحق. دوسرا کون ہے؟ والمساکین، مساکین مسکین کی جمع، مسکین کون ہے؟ آئیے مسکین کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقیر مانگ لیں گا آپ سے آ کے، دے دیجیے. بلکہ مسکین کی خصوصیت یہ ہے کہ مسکین مانگتا نہیں ہے، مسکین مانگتا نہیں ہے، اور اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، اور ایسا مووی بنا کے نہیں پھرتا کہ آپ دے دیں اس کو. مسکین مانگتا نہیں ہے اور اس کے چہرے سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے. یہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، جس کے حالات دیکھ کر آپ کو نہیں پتہ چلتا لیکن وہ مسکین ہے. مسکین وہ شخص بھی ہے جس کو ایک دو لقمے دینے سے، ایک دو روپے دینے سے کام ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ بولتا بھی نہیں ہے کہ مجھے دے دو تاکہ میرا کام ہو جائے. مسکین کو تلاش کر کے دینا ہے، فقیر آ کر مانگیں گا آپ سے. بس یہ فرق ہے مسکین اور فقیر میں، سمجھ گیا؟ مانگتا نہیں ہے، چہرہ نہیں بنا کے پھرتا کہ لوگ دے دیں. ہوتا ہے نا کچھ لوگ آپ بولتے کہتا غلیظ چہرہ بنا کے پھرتا، یار دے دو اس کو. نہیں، چہرہ نہیں بنائیں گا، مانگیں گا نہیں، اور ایک دو روپیے سے اسے کام ہوتا بھی نہیں ہے، سمجھ رہا؟ خوددار انسان ہوتا ہے وہ، لیکن مسکین ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے، ڈھونڈیے آپ کے اطراف ہوں گے، دیجیے ان کو. ویسے تو فقیر بھی کہیں ہیں بیچارے، مستحق، مسکین بھی. یاد رکھیں یہ زکوٰۃ کے فرسٹ ٹو مستحقین ہیں، پہلے دو ایسے لوگ ہیں. اور فقیری اور مسکینی کا پیمانہ زمین، زمانہ، قوم اور حالات سے بدلیں گا، یہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے. انڈین فقیر اور امریکن فقیر میں فرق ہوں گا، نیچرلی لیونگ کنڈیشنس الگ ہے، ہے نا؟ ہندوستانی فقیر اور مسکین اور گلف کا فقیر اور مسکین میں فرق ہوں گا، نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے. زمین، زمانہ، حالات، علاقے کے اعتبار سے یہ چیز بدلنے ہی والی. جیسا کہ اگر آپ اعلان کرتے ہیں، جیسا کہ زکوٰۃ سینٹرز ہوتے ہیں، آپ اگر گلف گئے ہوں گے تو زکوٰۃ سینٹرز ہوتے ہیں، جب وہاں زکوٰۃ تقسیم کی جاتی ہے تو لوگ کاروں میں آتے ہیں لینے کے لیے. اب ہمارا انڈیا نیا مورو زکوٰۃ لے رہے ہیں کار میں، ٹھیک ہے؟ تو انڈیا میں کار ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے، لیکن گلف میں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں کار نہیں ہے تو مطلب آپ کو صرف ایک پیر ہے، ایک ہی پیر ہے، دوسرا نہیں، لنگڑے ہیں آپ، کام ہی نہیں کر سکتے آپ کچھ اس کے بغیر، سمجھ رہے ہیں؟ اور کاریں چونکہ اس کثیر تعداد میں خریدی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے کہ کئی ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جس کو کوئی استعمال نہیں کرتا، بول کے پھینک دیتے جنگ میں، اور اس کو تھریش مطلب چورا کر دیتے، توڑ دیتے، پگھلا دیتے گاڑیوں، کچرے میں چل جاتی. تو وہاں کیا ہوتا ہے، کسی کا باس ہوتا ہے، وہ بولتا ہے یہ گاڑی بہت ہی وہ ہو گئی، میں وہ کر دینا چاہ ڈسکارڈ پھینک دینا چاہ رہا ہوں. تو نوکر بولتا میرے کو دے دینا باس، چونکہ پیٹرول تو ماشاء اللہ ایک ریال میں پانچ لیٹر آ جاتا ہے، میرے کو دے دو نا، میں چلا لیتا. تو کاریں سب کے پاس ہوتی ہیں، تو آپ وہاں بولیں گے کار ہے تو کیسا مسکین ہے؟ نہیں، انڈیا میں کار ہے تو مسکین نہیں ہو سکتا ہو، لیکن اس لیے کہا زمین، زمانہ، ماحول، حالات، قوم کے اعتبار سے مسکینی چینج ہوتی ہے، ہے نا؟ سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے مسکین بھی آدمی ہے تو اے سی میں رہتا ہے. کیوں؟ کہ ٹیمپریچرز اتنے شدید ٹھنڈے اور گرم ہوتے ہیں، بغیر اے سی کی زندگی کا تصور نہیں ہے. آپ جائیے لیبرز کے گھروں میں جائیے، اے سی، ٹوٹے پھوٹے اے سی جو سیکنڈ ہینڈ ان کے باس وغیرہ رہتے لگا لیتے. آپ کئی بار کچروں کے ڈبوں میں اچھے اچھے اے سی پڑے ہوئے دیکھیں گے، بیچارے غریب لوگ آتے اٹھا کے لے کے چلے جاتے. صوفے ملیں گے آپ کو، چونکہ میں خود رہ چکا ہوں، صوفے ایک دم اچھے صوفے، ایسے صوفے کہ آپ دیکھے جا رہے اٹھا کے لے کے چل جانا گیا، اچھے صوفے. کوئی بھی غریب آئیں گا فجر کے بعد، رکھے ہوئے صوفے، ترکاری، بھاجی، کھانے سب رکھے ہوئے. کھانوں کے لیے تو آج کل ماشاء اللہ فریجز لگا دیے انہوں نے، رکھ دیتے ہیں جس کو ہونا اٹھا کے لے جائے. چونکہ سڑ جاتے ہیں بلکہ ان باقی چیزیں رکھ دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہوں پھل اور سبزیاں تو ایسے پیکٹس لا کے رکھ دیتے ہیں جو اب خراب ہونے کے بس جیسا اب فروٹ کی ایک ڈیٹ ہے کل خراب ہو جائیں گے تو رکھ دیتے ہیں. غریب لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے کے چل جاتے ہیں. سمجھ رہا؟ تو اسی طرح اے سی مجھے نیا لینا ہے, وہ نکالتا پرانا مینٹیننس ریپیئر نہیں ہوتا ہے پھینک دیتے ہیں, ہمارا غریب آدمی جا کے اٹھا لیتا ہے. تو اے سی سب کے پاس ہے, گاڑیاں سب کے پاس ہیں, لیکن وہ زکوٰۃ سینٹرس پہ آتا ہے چونکہ اس کو روزمرہ کی زندگی میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں, بڑی تکلیف. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو مسکین اور فقیر کا پیمانہ, یہ بات بھی یاد رکھیں, زمین زمانہ حالات سے بدل. اب امریکہ میں کوئی مسکین ہے راستے بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے, لیکن لانگ کوٹ پہ ہوں گا وہ, لانگ کوٹ جو کہ ہم کو نصیب بھی نہیں ہوتا پوری زندگی. لانگ کوٹ سمجھتے ہیں نا, ویسے ہمارے پاس ماحول اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا ہے, پورا جو گھٹنوں تک آتا ہے بلیزر جو گھٹنوں تک آتا ہے, دیکھیے لانگ کوٹ بولتے ہیں. ہمارے پاس پکچر وغیرہ میں ڈان وغیرہ پہنتے ہو, ٹھیک, مطلب ہیرو گیری کر رہے خطرناک گنڈا ہے تو وہ پہنتا ہے, مطلب بہت مہنگی بھی ہوتے ہیں, لیکن لانگ کوٹ ضرورت ہے اس لیے کہ سردی شدید ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس ایک انسان شادی میں ایک بلیزر اور ایک شیروانی لے لیتا ہے, نکاح کی شیروانی اور ولیمے کا بلیزر, پوری زندگی لٹکا ہوا رہتا. لیکن وہاں بلیزر ضرورت ہے, سردی بہت شدید ہوتی ہے اور اکثر سال میں سردی ہوتی ہے. سردی کے علاوہ اگر کوئی موسم آتا ہے تو وہ ہوتا ہے آٹم, بہار جس کو ہم بولتے ہیں. ایک اتنا اچھا موسم, نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے, ایک پندرہ ایک دن اب چلتا ہے, دیکھیے سردی ختم ہو رہی اب ہے نا, ابھی فروری میں ہم یہاں درج لے رہے اور اب گرمی آ رہی ہے نا, تو شام کا جو سہانا بولتے ہیں نا ویسے ایک دو مہینے کا موسم آٹم بولتے ہیں. تو ایک ہوتا ونٹر, سیکنڈ ہوتا آٹم. نو سمر نو جو ہے رین, رین کے بدلے سنو برستی ہیں وہ. تو لانگ کوٹ ضرورت ہے انسان کی, ہے نا, صدقات میں بھی لوگ دیتے ہیں اس لیے کہ سردی بہت شدید ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے, مسکین کا پیمانہ زمین زمانہ قوم حالات سے بدلیں گا, اس چیز کو ذہن میں. ورنہ ہوتا کیا ہے, ہم لوگ عجیب ہو گئے, ہاں کاروں میں گھوم رہا ہوں یہاں کی زکوٰۃ مانگ رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہاں کاروں میں گھومتا ہو اس کی ضرورت ہے غلط, لیکن بیچارہ یہاں مستحق ہو, اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مسکین کون, اس کی تشریح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک کھجور یا دو کھجور یا ایک لقمہ یا دو لقمے دیے جائے, یہ وہ نہیں ہوتا جس سے اتنے میں اس کا کام چل جائے, بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے نہ مانگے اور نہ ہی لوگ اس کی حالت اور چہرہ دیکھ کر پہچانے کی اس کو ضرورت ہے, ہے نا. تو میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں اپنے لیکچر میں, مسکینوں کو ڈھونڈیے اور دیجیے ان کو, یا آ کر آپ سے کھجور دو کھجور نہیں مانگے اور اس میں ان کا کام ہوتا بھی نہیں ہے, ہے نا. ایک آدمی خاندانی ان کا ایک مقام ہے لیکن آج مالی طور سے ٹوٹ چکے ہیں, لیکن وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو, خاموش رہتے اپنے اعتبار سے, ہے نا, لیکن وہ مسکین ہے. آپ ان کی عمارت گھر تو دیکھ سکتے ہیں, اچھا خاصا گھر ہے خود کا, لیکن خود کا گھر ہے لیکن گھر کھانا کھانے کچھ نہیں, گھر بیچ کے رہو نا, گھر بیچ دیں گے تو کرایہ کا گھر ڈھونڈنا اور کرایہ بھرنے کی بھی تو طاقت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو, مسکین ہے, ڈھونڈیے ان کو. ٹھیک, آئیے تیسرا, والعاملین. عاملین وہ لوگ جنہیں حکومت یا ادارے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, یا اس کا حساب رکھنے کے لیے, یا زکوٰۃ وصول کر کے حساب رکھ کر مستحقین تک پہنچانے کا ذمہ دے, یہ لوگ اگر وہ کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی تنخواہیں اسی سے نکالی جا سکتی ہے, یا ایسے لوگوں کچھ اس زکوٰۃ کے کلیکشن میں سے دیا جا سکتا ہے. اور یہ مستحق اور غیر مستحق ہونا اس میں کنڈیشن نہیں ہے کسی کو بھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ نے ایک مرتبہ زکوٰۃ جمع کرنے گئے اپنے طرف سے والنٹریلی, ٹھیک ہے, خود سے کہا میں جمع کروں گا, زکوٰۃ جمع کر کے لائے. جب جمع کر کے لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکال کر دیا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو مستحق نہیں ہوں اس کا, تو کہا جب کوئی مال بغیر مانگے دیا جائے تو لینے میں حرج نہیں, حضرت عمر نے اس کو لے لیا. تو پتہ چلا عامل جو جمع کرتا ہے اس کو مال میں سے جو زکوٰۃ کا جمع ہوتا ہے کچھ دیا جا سکتا ہے, یا پھر ادارے اور حکومتیں جو سسٹم بناتی ہے اس سسٹم میں جو عاملین مال جمع کرتے ہیں, لاتے ہیں, اسٹاک کرتے ہیں, حساب کرتے ہیں اور لوگوں تک مستحقین تک پہنچاتے ہیں سال بھر, ان لوگوں کو اس میں سے تنخواہیں دی جا سکتی ہیں یا پھر کلیکٹرز کو کچھ پرسنٹیج دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جمع ہوتا اس میں سے کچھ دے دیا جاتا, اس کا کوئی پرسنٹیج فکس نہیں تھا. ہاں کوئی سیلری لیتا ہے ایسے اداروں میں جو حکومت, جیسے آپ گلف میں جائیں گے تو زکوٰۃ کے ادارے ہوتے ہیں, حکومت ہی جمع کرتی ہے اور وہی ڈسبرس کرتی ہے, وہی لوگوں کو دیتی ہے, تو تب تو وہ فکس سیلری دیں گے, بٹ عاملین کے لیے فکس سیلری نہیں ہوتی. یاد رکھیے یہ جاتے ہیں جمع کرتے ہیں اور لا کر کچھ دے دیتے ہیں اماؤنٹ, تو ان کو اسی میں سے کچھ دے دیا جاتا ہے. جیسا کھجور لاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں سے کچھ کھجور دے دیتے, کچھ جا کے کوئی چیز لاتے اس میں جانور میں سے جانور دے جاتے, لیکن یہ بات یاد ہے اس کا کوئی پرسنٹیج فکس نہیں ہے. اور اللہ رحم کرے آج کل جو معاملہ ہو چکا ہے نا, بہت ہیوی پرسنٹیجز فکس کر لیے گئے. ایسے ایسے ہی میں نے سنا ہوں کہ 40% خود رکھ لیتا عامل اور 60% جاتا ادارے کو جس کے لیے جمع کر رہا ہے. اس سے بھی بڑھ کر میں نے سنا 50% اور 60% کا, 50 جمع کرنے والا رکھے گا 50 ادارے کو, 60 جمع کرنے والا اور 50-40 ادارے کو. سبحان اللہ, یہ تو بالکل اس میں شامل نہیں ہے. ہاں کچھ ہو سکتا ہے کہ دے دیا جائے جو جمع کیا جائے. ٹھیک, العاملین. چوتھا, مؤلفۃ القلوب, ٹھیک ہے. اس میں کون کون شامل ہے؟ وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں آئے ہو, ٹھیک ہے, ان کی مدد کی جائے تاکہ ان کی دل جوئی ہو کہ ہم جس مذہب میں آئے ماشاء اللہ وہ ہم کو دینے کا معاملہ رکھتا ہے, ہم کو دیا جاتا ہے, اس میں ان کو دیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایسے غیر مسلم شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے جس کے امکان ہو کہ زکوٰۃ کی وجہ سے حق کی طرف آ جائے. یہ مستحق بھی ہو سکتا ہے, غیر مستحق بھی ہو سکتا ہے, مطلب ایک مالدار ہے لیکن دیا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مالدار قوم کے لیڈر کو جو کہ غیر مسلم تھا کچھ زکوٰۃ کا مال دیا. صحابہ نے کہا ہم زیادہ مستحق ہیں, تو کہا میں تو اسے اس لیے زکوٰۃ دیتا ہوں تاکہ وہ اسلام سے قریب آئے اور اس کے شر سے ہم محفوظ رہیں. تو خلوب نزدیک دل کرنے میں کون کون شامل ہے؟ نو مسلم, غیر مسلم, مالدار ہو یا غریب ہو, جو زکوٰۃ دینے سے اسلام سے قریب آ سکتے ہیں یا ان کے شر سے مسلمان محفوظ رہ سکتے ہیں, یہ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے, آپ دے سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بھی شامل ہے. پانچواں, وفر رقاب, ٹھیک ہے, گردنیں آزاد کرنے میں, مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے, ٹھیک. اس کے علاوہ علماء لکھتے ہیں کہ اس مال سے مسلمان جو غیر مسلم قیدوں میں بلا وجہ, یہ اس کی تشریح ہے لیکن جو متن ہے قرآن کا وہ تو یہی ہے کہ غلام آزاد کرنا, لیکن اب غلام ہیں نہیں, تو علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں, اور ایسے مسلمان جو بلا کسی وجہ کی حکومتوں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے ان کو چھڑانے میں بھی, اور ایسے مسلمان جو بنا کسی وجہ کے, بنا چاہے حکومت مسلم ہو غیر مسلم ہو, بنا کسی وجہ کے, مطلب جس کو کہیں گے بس اٹھا کے جال دیا گیا جیل میں بیچارہ قید میں چلا گیا, لیکن کوئی جینوئن ریزن نہیں, الزام لگ گیا, دھوکہ دے دیا لوگوں نے, سیاسی اعتبار سے ایسا رخ موڑا حکومت نے کہ لوگوں نے بولا رہے اپنے خلاف دیکھ رہا پولیٹیکل ڈال دو اس کو, ہے نا, یہ مجبور ہے. تو پہلا غلام آزاد کرنا, سیکنڈ ایسے مسلمان قیدوں میں بند ہیں ان کو آزاد کرنا, تھرڈ مسلم و غیر مسلم حکومتوں جو بے گناہ لوگ قید کر دیے گئے ان کو چھڑانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جو ہے چھٹی چیز, غارمین کون ہے؟ ایسا آدمی, یاد رکھیے غارمین جو ہے یہ جو غارم کی جمع ہے, ایسا قرض دار شخص یا ایسا مقروض شخص جس نے یا تو کسی کے لیے گارنٹر بن کے لیا ہے کہ اس کا ادھار میں چکا دوں گا, یا پھر خود اپنے لیے روزمرہ کی زندگی کا خرچ پورا نہیں کر سکتا تو ادھار لے لیا, ایسے انسان کے قرض کو چکانے کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے. کس کس کے لیے؟ غارمین میں ایسا انسان, جیسا مثال کے طور پر ایک میرا بھائی تھا, اس پر کچھ ادھار تھا, لوگ آ کے اس کا گلا دبا رہے تھے, تکلیف دے رہے تھے, میں نے کہا انشاءاللہ میں دے دوں گا اس کے بدلے اس کا قرض. اب میں خود کیا ہو گیا, اپنا تو خرچہ کر رہا ہوں لیکن جب وعدے کا وقت آیا میں ان کا چکانے کے لائق نہیں بچا, تو میں بھی زکوٰۃ لے سکتا ہوں تاکہ میرے بھائی کی جو گارنٹی میں نے لیا اس کو پورا کروں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یا خود میں نے ایسی حالات آگے کہ قرض لیا ہوں, اب قرض لینے کے بعد دینے کی طاقت نہ ہو اور ڈوبتا چلا جا رہا ہوں, اور یہ عام زندگی جینے کے لیے ایک جنرل لائف, یاد رکھیے, نہیں تو آج کل میں نے ایسے بھی حالات دیکھے لوگوں کے کہ ہم بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ارے آپ کیوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ نہیں بولے صرف کھانا ملتا, بولے کولڈ ڈرنک آئس کریم وغیرہ پان کھانے کے بعد نہیں ہو رہے بولے بچوں کو تو ہم بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. نہیں, ایک عام اچھی زندگی جس کو کہتے ہیں نا وہ جینے, مطلب ایک ضروریات جس کو کہتے ہیں, ضروریات پورا کرنے کے لیے انسان جس سے نہیں ہو زکوٰۃ لے سکتا ہے, ضروریات سے اوپر ہم لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں, ہمارے پاس اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بات کو سمجھے. اور کون مانگ سکتا ہے؟ اس کی تشریح اگر دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے وہ مانگ نہیں سکتا ہے, اور ایک روایت میں جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے وہ مانگ نہیں سکتا ہے. سمجھے آپ؟ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے زکوٰۃ لینے میں. یاد رکھیے بہت سارے لوگ اٹھے چھوٹے کے لے لیتے ہیں زکوٰۃ, ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو غارمین کون ہوگا؟ پہلا وہ شخص جس نے کسی کا وہ لیا ہو کہ میں ذمہ لیتا ہوں اس کا دے دوں گا, نہیں دے پا رہا ہے, خود تو کرتا اپنی زندگی لیکن اس کا نہیں, تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. سیکنڈ اس میں وہ آدمی ہے جس نے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے کچھ مال لے رکھا ہو ادھار, کہ میں بچوں کو کھلا لوں پلا لوں, میرے بچے پڑھ لکھ لے لیکن ڈوب گیا, پڑھ لکھ لے بولے تو اب آپ ایم بی بی ایس مت کرائیے بچوں کو جب آپ کی حالات نہیں ہے. تو ہمارے پاس یہ بھی دیکھا جا رہا ہے بس کچھ بھی کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں زکوٰۃ ہے نا, صدقات ہے نا, جس کا حق ہے اس کا مارا جا رہا. جو لوگ اسکول نہیں جا سک رہے جو بچے وہ بیچارے پریشان ہیں, اور آپ ایم بی بی ایس کے لیے زکوٰۃ لے رہے ہیں لوگوں کی, تعجب کی بات ہے, امیزنگ. آپ سادہ سیدھا کورس کیجیے نا کوئی, آپ کو کیا لگتا ہے ایم بی بی ایس کرنے سے اللہ رزق دیں گا؟ رزق کا تعلق تقدیر سے ہے نا, ہر آدمی کما رہا ہے. کئی بار دیکھیے آپ ڈاکٹرس کماتے ہیں لیکن ان کے آنے والے پیشنٹ غریب سے غریب آدمی, پڑھا لکھا کچھ انگوٹا چاپ, ہاں سمجھے نا, والیٹ کھول لیں گے تو ڈاکٹر صاحب پریشان ہوتے کیا نکال رہا ہے, بنڈل میں چنتا کہیں میں چھٹی تو نکال کے. اللہ نے دے رکھا ہے, مال و دولت کا تعلق ایجوکیشن سے نہیں ہے, تقدیر سے ہے. کوشش کرنا بندے کا کام ہے, وہ کوشش میں ہم ایجوکیشن گین کرتے ہیں کہ یہ بھی حلال رزق کا ذریعہ بنے. بہرحال یہ بات سمجھنے کی ضرورت. غارمین جو قرض مخروض لوگ ہیں. ساتواں فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جو جو کوششیں شامل ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی علماء کہتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ادارے, اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کتابیں وغیرہ چھاپنا, ٹھیک ہے, اسی طرح دعوت الی اللہ کے لیے تمام جو کام کیے جاتے ہیں ادارے اور افراد, ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن اصل جہاد فی سبیل اللہ, اصل اللہ کی راہ میں جو جو کوششیں شامل ہیں. لیکن اس کے بعد علماء لکھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے کام والے ادارے یا پھر افراد جو کرتے ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور آٹھواں اللہ نے فرمایا رکھا وابن سبیل, اس کا معنی کیا ہے؟ ایسا شخص جو سفر کے لیے گھر سے نکلا ہو اور سفر میں اس کو اچانک کسی وجہ سے یا حالات کے وجہ سے ضرورت پڑ گئی, ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جیسا کوئی ہمارا بھائی ہندوستان سے گلف گیا, حالات وہاں خطرناک ہو گئے, کام نہیں کر پایا, وہاں کے لوگ زکوٰۃ جمع کر کے اس کو واپس بھیج دے سکتے اپنے ملک, پھر بیچارہ مستحق ہو گیا, سمجھ رہے ہیں؟ یا پھر کوئی آپ سفر پہ نکلے, جانے کے بعد والیٹ چوری ہو گیا, کارڈ وغیرہ سب چلے گئے, فلاں ہو گئے, اب آپ کیا کرے, کیسے جیے, تو کوئی آپ کی زکوٰۃ سے مدد کر سکتا ہے. وابن سبیل, اور یہ الفاظ پہ غور کیجیے, ابن سبیل, سبیل کہتے راستہ, ابن سبیل راستے کا بیٹا کہا اللہ نے, کس کو؟ مسافر کو. کیوں؟ تو مسافر جب سفر میں نکلتا ہے تو اس کا راستہ اور وہ دونوں ہوتے ہیں بس, تو کہا راستے کا بیٹا, مطلب کوئی نہیں رہتا اس کا سہارا, مطلب جیسا وہ راستے جہاں ہیں بس وہی اس کا جو ہے نا, اب ابن سبیل کہا اس کو, راستے کا بیٹا کہا اس کو, چونکہ آدمی بہت مجبور ہو جاتا ہے سفر میں, ٹھیک ہے. تو مسافروں کو جو سفر میں کچھ بھی وجہ سے بہرحال اچانک کوئی آنے والی بیماری تنگ دستی وغیرہ میں ہو جائے, ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے. ہو گئے آٹھ مد. اب اس کے اندر کوئی نواں مد شامل نہیں ہو سکتا, چونکہ اللہ نے اتنے ہی بتائے ہیں, اللہ نے اتنے ہی بتائے ہیں. جیسا نماز اگر ظہر کی چار رکعت ہے تو پانچ رکعت کبھی نہیں ہوں گی فرض, اسی طرح یہ بھی آٹھ سے نو اور دس نہیں ہو سکتے. اب کیا پوروں کو زکوٰۃ دیں, ہم اپنی زکوٰۃ نکالیں تو آٹھ کے آٹھ کو؟ تو آپ چاہے تو کسی ایک کو بھی پورا دے سکتے, چاہے تو آٹھ کو دے سکتے, چاہے تین کو, چاہے دو کو, جیسا آپ کو اپنے علاقے زمین زمانے میں ضرورت پڑے ویسا کیجیے, ضروری نہیں پورے آٹھ میں دیں آپ, جیسے آپ کے حالات ہیں اس کے اعتبار سے کر سکتے ہیں, یا پورا بھی چاہے تو کسی ایک کی بھی مدد کے اعتبار سے آپ جو ہے کر سکتے ہیں, یاد رکھیں, ٹھیک ہے, پورا بھی چاہے تو کسی ایک کی مدد کر سکتے ہیں, یا پھر آٹھوں کی آٹھوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں, یا آپ کی زکوٰۃ کوانٹیٹی وہ ساری چیزوں پہ بہرحال ڈیپینڈ ہونے والی چیز ہے, ٹھیک ہے. اب آئیے زکوٰۃ کے تعلق سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جو ہے زید بن حارث جو ہے رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ مطالبہ کریں, کہ زکوٰۃ کا کچھ حصہ لے لے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, سنیے اس میں کیا الفاظ ہے, ٹھیک ہے, مطالبہ کیا جب انہوں نے کچھ لینے کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا, اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کہاں خرچ کرنا ہے کو کسی نبی کے حکم پر نہیں چھوڑا, بلکہ اس کی تفصیل بذات خود نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے معاملے میں کہ کہاں خرچ کی جائے اس کا معاملہ کسی نبی پر نہیں چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کس کو زکوٰۃ دینا ہے, ٹھیک ہے, چھوڑا بلکہ بذات خود نازل فرمایا, اس کو آٹھ مصارف, آٹھ جگہ ہم خرچ کر سکتے ہیں, میں بانٹ دیا, اگر تو ان آٹھ مصارف میں, ان آٹھ جو مد میں سے اگر تو اس میں سے کوئی ایک ہے تو پھر میں تجھے دوں گا, اگر ان آٹھ میں سے تو نہیں ہے تو میں تجھے نہیں دے سکتا. کیوں؟ تو اللہ نے کسی نبی پر زکوٰۃ کا حساب نہیں چھوڑا, خود بتا دیا کس کو دینا ہے. نماز کی تعداد بتائی, طریقہ نبی پہ چھوڑا تھا, زکوٰۃ میں اللہ نے خود بتایا کس کو دینا ہے. تو اگر تو آٹھ میں سے ہے تو میں تجھے دے سکتا ہوں, اگر تو آٹھ میں سے نہیں ہے زید تو میں تجھے نہیں دے سکتا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو, کتنا ہے میں, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آٹھ سے اب کوئی نوا ایڈ نہیں ہو سکتا, دسواں نہیں, اتنا ہی ہے, یاد رکھیے اسی کو, اسی انہیں میں ہم کو دینا ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ ایک بنیادی عبادت ہے, اور اس عبادت کا اجر جب ہی ملیں گا جب اللہ کے بتائے گئے طریقے پر اس کو کیا جائیں گا, ویسے خرچ کیا جائیں گا, یاد رکھیں. اب آئیے زکوٰۃ کہاں نہیں دینا چاہیے, یہ وہ باتیں ہیں جن کو عموماً ہم دے دیتے ہیں, اس لیے رکھ رہا ہوں, تو آپ بولیں گے ہم کہاں نہیں دینا چاہیے, بولے تو پورے دنیا کے اعمال گنانا پڑیں گے, نہیں, وہ لوگ جن کو ہم غلط فہمی میں کہ ہاں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بول کے دے دے رہے ہیں, وہ میں لوگ رکھ رہا ہوں, وہ نہیں ہیں اس کے اندر. مطلب ایسے کامن لوگ جس کو ہم انڈیا وغیرہ کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دیا جا سکتا ہے لیکن وہ نہیں ہے وہ لسٹ میں, تو نہیں دینا چاہیے, وہ میں رکھ رہا ہوں. جو جس کو کہیں گے کامن مسٹیکس جو ہم زکوٰۃ میں کرتے ہیں وہ رکھ رہا ہوں, جو دے دے رہے کسی کو جو کہ نہیں دینا چاہیے. آئیے وہ کون کون ہے. پہلا, غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, لیکن یہ جتنے میں لوگ رکھ رہا ہوں ان کو صدقات دے سکتے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سمجھیے اب بات کو، عام نفلی صدقات دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ بات یاد رکھیں، تو غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، سوائے وہ جو میں رکھ چکا ہوں پہلے، جس کے تعلق سے لگتا ہے کہ اس کا دل مائل ہو جائیں گے اس کی وجہ سے، یا جس کے شر سے ہم کو محفوظ رہنا ہے تب، ورنہ عمومی اعتبار سے ہوتا کیا ہے، ہم لوگ زکوٰۃ کو پہلے تو اجتماعی شکل میں نہیں دیتے، ابھی میرا ٹاپک وہ نہیں ہے، ورنہ میرا عنوان ہے زکوٰۃ کی اہمیت، آپ دیکھیے اس میں اجتماعی زکوٰۃ دینے کے کیا فائدے اور دینا کیسی چاہیے، میں نے پوری تفصیلات رکھی ہیں، چلروں میں ہو جاتی ہے زکوٰۃ، 10-10, 20-20 نوٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو آ رہا بس لے زکوٰۃ، ختم ہو گئی، 1,00,000 زکوٰۃ توڑ کے زکوٰۃ کو برباد کر دیتے اپنی، زکوٰۃ کو ایک طاقت بنائیں یاد رکھیں، جس سے کمیونٹی کا اپلفٹمنٹ کیجیے، بہرحال بس کوئی بھی آتا دیتے جاتے ہو زکوٰۃ میں اکاؤنٹ، کہیں بھی جمعہ کو جا رہے ہیں ہر جمعہ کو بانٹ کے آ رہے فقیروں کو، حالانکہ مستحق بھی نہیں بیچارے ہو، ٹھیک ہے، تو بہرحال غیر مسلم کو نہیں دی جائیں گی، یاد رکھیں۔ دوسرا، غنی اور تندرست انسان، مالدار اور تندرست انسان، جس کو عام زبان میں کہیں گے، اردو زبان میں بہت کامن جملہ ہے ہٹا کٹا، ٹھیک ہے، مطلب بولتے ہیں نا ارے ہٹا کٹا ہے مانگ رہا، تو ایسے انسان کو جو غنی اور تندرست ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائیں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کا زکوٰۃ کی جو روایت جامع ترمذی کی ہے، زکوٰۃ غنی اور تندرست صحیح سالم آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، صحیح تندرست سالم آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں، ہاں تندرست آدمی ہے، کماتا ہے، کمانے کے بعد بھی اپنی زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا، بیسک نیڈس کور نہیں کر پاتا، تو یہ لے سکتا ہے زکوٰۃ، لیکن عام طور سے ہٹے کٹے اور تندرست انسان نے کوشش کرنا چاہیے کہ انتھک محنت کر کے کمائے، بٹ اگر تب بھی نہ کر پائے تو لے سکتا ہے، لیکن عمومی غنی اور صحت مند آدمی نے زکوٰۃ نہیں لینا چاہیے، مالدار کا تو سوال ہی نسبت حرام ہو جائیں گا، اس لیے کہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے وہ چیز، سمجھ رہے بات کو، لیکن صحت مند آدمی کو ہم بولیں گے بھائی کماؤ محنت کرو، لیکن اگر وہ محنت کر کے بعد بھی نہیں کر پائے تو بہرحال اس کو پھر دیا جا سکتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا، صاحب استطاعت مریض کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مالدار بیمار انسان یا صاحب استطاعت جس کی استطاعت ہے کچھ لینے دینے دوا کی، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک سسٹم کیا ہو چکا ہے میں آپ کو بتاؤں، لوگ جیسے بیمار ہوتے ہیں نا تو بولتے ہیں اب زکوٰۃ شروع کر دو لینا بہت اچھا موقع ہے، اپنا بینک بیلنس اپنی زمین جائیداد نہیں بیچتے ہیں، اب زکوٰۃ شروع کر دو وہ موقع ہے، اور خوب زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں، کیسی عجیب بات ہے، تو ایسا بیمار جو مالدار ہو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، ایسا انسان جو مالدار ہو بیمار ہو تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، میری اس بات کو یاد رکھیے، مالدار انسان جو بیمار ہو زکوٰۃ نہیں لے سکتا، ہمارے پاس دیکھا آتا ہے بیماری آتے ہی لوگ زکوٰۃ مانگنے نکل جاتے پبلکلی کہ چلو اب زکوٰۃ مانگو، اس لیے کہ ہم بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میت کو کفن دفن کو زکوٰۃ استعمال نہیں ہو سکتی، یہ امت مسلمہ کا کام ہے کہ اپنی میت کو اگر وہ لاوارث ہو تو اس کو کفنائے دفنائے، لیکن زکوٰۃ نہ استعمال کرے، عطیات اور چندے اس کے لیے صدقات جمع کیے جا سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مد میں چونکہ اللہ نے اس کو شامل نہیں کیا، یہ شامل نہیں کیا سکتا، بہت ساری جگہ لوگ اس کے لیے بھی زکوٰۃ لیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی چھپائی کے لیے زکوٰۃ استعمال نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ قرآن مسلمانوں کے اوپر پڑھنا ہے، یہ فرض ہے، یاد رکھیے، چونکہ یہ کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے، اس کو خریدی اپنے مال سے، یاد رکھیے، ہم سب کچھ خریدتے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، بھاری بھاری ہینڈ سیٹس لے رہے ہیں، اچھے اچھے جوتے گھڑیاں لیتے ہیں، لیکن گاڑیاں لیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہم بولتے ہیں کہ فری مل جائے تو اچھا ہے، تو قرآن زکوٰۃ سے نہیں چھپ سکتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ ہاں مستحق انسان جو تعلیم کے لیے دینی کچھ کرتا ہے اور جس کے اندر دینی کتابوں کے ساتھ اس کو قرآن بھی دینا پڑتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قرآن کو چھاپ کر آپ یہ نہیں کر سکتے، ہاں کوئی الگ کتاب قرآن کے ترجمے وغیرہ جو ایسے لوگوں کو آپ بانٹ رہے ہیں جو غیر مسلم ہو جو اس کو خریدیں گے نہیں، خرید کے نہیں پڑھیں گے، تو ایک الگ شکل ہے، یاد رکھیں، چونکہ وہ کیوں خرید کے پڑھیں گے، اور ہم اگر چھاپیں گے اپنے پیسے مشکل ہو رہی تو زکوٰۃ سے ہو جائے گا الگ بات ہے، لیکن عمومی اعتبار سے قرآن کی چھپائی وغیرہ اس سے نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے یہی فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے کہ ہم قرآن کو چھاپ کر جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے بانٹے، البتہ دینی علوم کے لیے اگر طلبہ کو کوئی زکوٰۃ دی جاتی ہے اور اس سے وہ قرآن بھی خریدتے ہیں اور اپنی کتابیں بھی، تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ رہیں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ جو ہے مسجد کو نہیں دی جا سکتی، کیوں تو وہ 8 میں مسجد کا تذکرہ نہیں تھا، تو مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ اس کی تعمیر میں، نہ اس کی کنسٹرکشن میں، نہ اس کے غالیچوں کے لیے، نہ اس کے فانوس، کسی بھی چیز کے لیے، یاد رکھیے زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگائی جا سکتی، نہ اس کے طہارت خانوں کے لیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے دنیاوی تعلیمی اداروں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ہاں مستحق بچے جو اس میں پڑھتے ہیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہوئی ایک الگ بات ہے، لیکن تعلیمی ادارہ جو دینی کام نہیں کرتا، دنیاوی تعلیم دیتا ہے، دنیاوی تعلیمی ادارے اس میں شامل نہیں ہے. اور جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو کوششیں شامل ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی علماء کہتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ادارے، ٹھیک ہے، اسی طرح دعوت اللہ کے لیے تمام جو کام کیے جاتے ہیں ادارے اور افراد، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو اس میں کالج اسکول داخل نہیں ہوتے، وہ لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں. ہاں 100% اگر کسی جگہ صرف مستحق بچے ہی پڑھ رہے آ رہے ہیں، بیچارے اپنی تعلیم کے لیے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، تو وہ ایک الگ کیس ہے. لیکن اگر کامن ہے تو وہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور انہیں لینا بھی نہیں چاہیے. اسی طرح شادی میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. عموماً ہمارے پاس شادی بیاہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ہاں ایسی شادی میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جہاں نوجوان جس کا نکاح کرنا چاہیے، چونکہ وہ برائی سے بچنا بھی چاہتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں کما پاتا کہ اپنی مہر کی رقم جمع کر سکے، تو میں زکوٰۃ کے ذریعے وہ رقم دے سکتا ہوں، یا زکوٰۃ کے ذریعے اس کو تھوڑی بہت مالی مدد، کہ جو زندگی میں عام چیزیں کھانے پینے کو لگتی ہے، وہ مدد کر کے بھائی چل تو نکاح کر لے، کچھ میں تیری مدد کروں. یہ الگ کیس ہے. لیکن ہمارے پاس عموماً لوگ شادیوں کے لیے زکوٰۃ اٹھا کے رکھتے ہیں، اور خاندان کی شادیوں میں تحفے تحائف میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جوڑے گھوڑے اور رسم رواج، سانچک، ہلدی، مہندی، جہیز، اور یہ تمام میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہاں زکوٰۃ لاگو ہوتی ہی نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے. ایسا مستحق نوجوان جو شادی کرنا چاہتا ہے، اتنا پیسہ نہیں پاتا کہ مہر کے لیے بھی کچھ جمع کر سکے، میں کہتا ہوں میرے بھائی کر لے میں دیتا ہوں، تو میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں. لیکن یہ شادی کے لیے نہیں ہوئی، اس مسکین کی مدد کے لیے ہوئی، سمجھ رہے ہیں بات کو. لیکن وہاں پر شادی کی زکوٰۃ بولتے کیا ہوتی، وہ جوڑا گھوڑا، ہلدی، مہندی، سانچک، چائے، پانی، ہاں، اور کیا کیا پتہ نہیں اس کے لیے لیتے ہیں. بالکل درست اور جائز نہیں. یہاں زکوٰۃ نہ جمع کریں نہ اس کام میں دیں، ٹھیک ہے. اپنے پاس کام کرنے والوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سوائے اس کے کہ پہلے ایسی کوئی بات نہ ہوئی ہو اور اچانک آپ دے دیں، سمجھ رہے ہو. اپنے پاس کام کرنے والے ملازمین کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یا پھر دے سکتے ہیں تو کنڈیشنز اپلائیڈ ہے. کیا کیا کنڈیشن ہے پہلے سن لیجیے. اپنے پاس کے نوکر چاکر کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کنڈیشن کیا ہے وہ سن لیجیے. ویسے تو دینا نہیں چاہیے، اگر دیتے ہیں تو کنڈیشن کیا ہے سن لیجیے. پہلا، یہ امید اور لالچ نہ ہو کہ زکوٰۃ و صدقات دینے سے یہ بہت اچھا کام کریں گا دل لگا کر. جیسا ارے اپنے نوکر کو زکوٰۃ دو میاں، بہت دل سے کام کریں گا، کہ تنخواہ کے علاوہ سالانہ زکوٰۃ ملتی ہے، نہیں چلتا پھر. یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، پھر نہیں دے سکتے آپ. اس لیے زکوٰۃ دے کہ دل جمعی سے کام والی بھاگنا نہیں بول کے زکوٰۃ بھی دے رہے ہر سال اس کو، تو وہاں تم کو تنخواہ کے علاوہ زکوٰۃ بھی دیں گے، بولتی اچھا اچھا پھر میں رہتی، نہیں چلے گا. دوسرا، یہ امید نہ ہو کہ زکوٰۃ یا صدقات دینے سے وہ اسی گھر میں ٹکے رہیں گے، نوکری جلدی نہیں چھوڑیں گے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ زکوٰۃ اس لیے دے رہے ہیں کہ ٹکے رہنا چھوڑنا نہیں، کہ بھائی تنخواہ 1000 روپے مہینہ، زکوٰۃ 10000 دیں گے، تو ایسا حساب کر کے بولتی 22000 روپے سال کا مل رہا نا، نہیں کر سکتے. تیسری کنڈیشن، انہیں ملازم رکھتے وقت اس کا ذکر بالکل نہیں کیا جائے گا کہ تنخواہ اتنی ملیں گی اور زکوٰۃ اتنی دیں گے، تو آپ پہلے سے بولیں گے تو یہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، پھر یاد رکھیں. چوتھی کنڈیشن، دراصل زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور شریعت کے طریقے سے ادا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب صاحب حیثیت مال میں مستحقین کا یہ حصہ ہے، یہ حصہ کسی لالچ، دباؤ یا احسان جتانے کی شرط کے بغیر ہونا چاہیے، سمجھے. تو اگر آپ کسی نوکر کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو پہلے سے بات نہ ہوئی ہو، نہ بولا گیا ہو، نہ اس نیت سے دیا جائے صاحب زکوٰۃ دیے اور رمضان کا چھوڑ کے بھاگ گیا، تو لوگ کیا بولتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیا اس کو رمضان نے پھر بھی چھوڑ کے بھاگ گیا. مطلب زکوٰۃ دینے کی نیت عبادت نہیں تھی، زکوٰۃ دینے کی نیت تھی کام نوکر ٹک کے کرے، ہے نا، غلط ہوگی نیت پھر آپ کی، رانگ انٹینشن ہوگیا آپ کا. تو اپنے ملازم کو زکوٰۃ اگر آپ دے سکتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو کنڈیشن ہی ہے، ورنہ مت دیجیے پھر. اگر آپ بول رہے اچھے کام کریں گا، چھوڑ کے نہیں جائیں گا، خوشی سے کام کریں گا، ٹکاوا رہیں گا، ایوریج سیلری بڑھ جائیں گی، تو پھر نہیں ہوتی وہ زکوٰۃ یاد رکھیے. یہ تو پھر آپ کیا کریں، زکوٰۃ کے عوض میں آپ سروسز لے رہے ہیں نا. زکوٰۃ تو عبادت ہے جو کسی احسان کے بغیر، یہ نہیں کہ وہ سلام کریں گے تو زکوٰۃ دیں گے، نہیں دے دینا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ کنڈیشن پھر ذہن میں رکھیے، آپ اپنے نوکر چاکر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی کنڈیشن پہلے سے نہ ہو، رمضان آ گیا اچانک آپ نے دے دی چلے گا انشاءاللہ. اسی طرح پیشاور مانگنے والوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کچھ لوگوں کا تو خاندانی بزنس ہوتا ہے، اور کچھ لوگ پیشاور، مطلب زکوٰۃ جمع کرنا ہی ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے لائف کا، بس زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں، زکوٰۃ جمع کرے اور زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. تو ایسے پیشہ ور مانگنے والوں کو زکوٰۃ نہ دیں. ٹھیک ہے، یہ بات کو آپ ذہن میں رکھیں. اسی طرح بد عقیدہ لوگوں کو، اسی طرح فاسق اور فاجر لوگوں کو، اسی طرح بے نمازی اور بدعتی لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. اس پر کئی فتاوے جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، کئی فتاوے علماء، کئی فتاوے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حال میں شیخ بن باز رحمہ اللہ، صالح الحسیمین رحمہ اللہ اور دیگر جو مفتیان کے فتوے موجود ہیں، فاسق اور فاجر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں وعدہ کرتا ہے فسق اور فجور چھوڑنے کا تو دی جا سکتی ہے. بے نمازی کو نہیں دینا چاہیے، تو پتہ چلا زکوٰۃ دیندار انسان کو دینا چاہیے، متقی پرہیزگار انسان کو دینا چاہیے، متقی پرہیزگار غریب مستحق انسان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. بدعتی، فاسق، فاجر، مشرک، بے دین، بد عقیدہ، بے نمازی، روزے نہیں رکھتا، ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دینا چاہیے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی احتیاط کریں. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان میں سے بھی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جا سکتی. اب اس میں کون کون شامل ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. آئیے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن آل رسول کو تحفے دیے جا سکتے ہیں، تحفے، لیکن زکوٰۃ صدقات آپ پہ حرام تھی آپ کے خاندان. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے علی، جعفر اور عقیل رضی اللہ عنہم اجمعین، ٹھیک ہے، ان کو اور ان کی اولادوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. آپ کے چچا عباس اور ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کو بھی نہیں دی جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر بھی زکوٰۃ نہیں لاگو ہے، آپ کے غلاموں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے غلام بھی حصہ ہوتا ہے فیملی کا، خرید لی جاتے تھے نا، تو آپ کے غلاموں کو بھی نہیں دی جا سکتی. ہاں آپ کے جو ہے خاندان کے غلاموں پہ نہیں لگتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دیگر جو لوگ ہیں، نبی کے جو ذاتی غلام تھے ان کو نہیں زکوٰۃ دی جا سکتی تھی، لیکن آپ کے خاندان کے دیگر لوگ، جیسے علی رضی اللہ عنہ، عقیل رضی اللہ عنہ، جو ہے جعفر رضی اللہ عنہ، یا دیگر جو چچا تھے عباس، ان کے غلاموں کو دی جا سکتی، آپ ان کے خاص غلاموں کو، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یاد رکھیں. اس لیے بنو ہاشم کے فرد کو زکوٰۃ پر عامل بھی نہیں بنایا جا سکتا. بنو ہاشم آپ کے خاندان سے اگر کوئی شخص ہو تو اس کو زکوٰۃ کا عامل بھی نہیں بنایا جا سکتا ہے، سمجھ رہا؟ تو اس بات کو ہم لوگ جو ہے ذہن میں رکھے، یاد رکھے زکوٰۃ کے معاملے میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لوگوں کیا سید ہوتے ہیں، یہ زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے کئی سر نیم سے پکارے جاتے ہیں سید کوئی ہونا، ہندوستان میں بہرحال معروف ہے، لیکن وہ ہاشمی ہو سکتے ہیں، قریشی ہو سکتے ہیں، سید ہو سکتے ہیں، شاہ ہو سکتے ہیں، اور کیا کیا نام، بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، علاقے میں نام ہو سکتا ہے الگ الگ ہو، لیکن اگر کوئی جھوٹ سے ایسا نام ڈال رہا ہو تو بہت بری بات ہے، یاد رکھ. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے خاندان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، صدقات بھی نہیں ہے، یاد رکھ. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے زیر کفالت لوگوں کو، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. زیر کفالت مطلب آپ نے کسی انسان کو مستحق رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو لا کر گھر میں رکھ لیا، آپ اس کو پالتے ہیں سنبھالتے ہیں، تو ایسے انسان کو چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. سمجھا بات کو؟ زیر کفالت جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے، زیر کفالت جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، چاہے رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار ہو. اگر آپ نے لا کر رکھ لیا اپنے گھر میں، جیسا میری پھوپھی، خالہ یا کوئی اور رشتہ دار جن کا خرچ مجھ پہ لاگو نہیں ہے، یاد رکھیں، مجھ پر واجب نہیں ہے کہ ان پہ میں خرچ کروں، ٹھیک، لیکن میں نے ان کو لا کے رکھ لیا، رکھنے کے بعد اب میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لے. کسی بھی انسان کو اگر میں اپنے پاس لا کے رکھتا ہوں، میری کفالت میں رکھتا ہوں، تو ایسے انسان کو چاہے رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کچھ لوگوں کی کفالت تو ہم پر واجب اور فرض ہے، جیسا کہ والدین کی کفالت بچوں پر، بوڑھے ہے نا، اسی طرح اگر والدین جوانے کماتے ہیں تو وہ بچے جو غیر بالغ ہیں یا کماتے نہیں ان کی کفالت، اسی طرح ایک انسان اگر دادا دادی بھی اس کے زندہ ہے، ماں باپ بھی زندہ ہے، بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے، پردادی پڑنانی بھی زندہ ہے، تو ان پہ بھی وہ خرچ کرے گا، یہ کفالت واجب ہے. لیکن اس کے علاوہ میں کسی کو لا کے رکھ لیتا ہوں، میں میرے بھائی بہت غریب تھے لا کے گھر میں رکھ لیا، اب ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں. کیوں؟ جو لوگ زیر کفالت ہوتے ہیں، چاہے رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار ہو، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھے بات، ان کو آپ نہیں دے سکتے ہیں. تو آپ کی کفالت میں جو لوگ آ گئے ان پر بھی یاد رکھیے زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہ چند اور مقام تھے جہاں لوگ غلط فہمی میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں جہاں نہیں دینا چاہیے. تو الحمدللہ آج ہم نے وہ 8 مد دیکھے جن کو زکوٰۃ دینا ہے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں 10-12 لوگ وہ رکھے جن کو عموماً ہم اپنی زکوٰۃ غلطی سے دے دیتے ہیں لیکن ان کو دینا نہیں چاہیے ان جگہوں پر. اس بات کو ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھیں. تو ہم نے آج دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے ایک عبادت دی زکوٰۃ کی شکل میں، اس عبادت کو ہم خوشی سے کریں اور انہی لوگوں پہ اپنا مال صرف کریں جو لوگ اس کے مستحق ہیں. اس کے علاوہ اپنے مال کو غلط جگہ ہم غلطی سے بھی خرچ نہ کریں، ورنہ اس کا ہمیں بہت زیادہ پچھتاوا ہوں گا آخرت میں کہ اپنے زکوٰۃ کو ہم نے صحیح سے نہیں نکالا. تو زکوٰۃ کو بڑا سوچ سمجھ کے صحیح جگہ خرچ کرنا، ان مد میں خرچ کرنا جن مد میں اللہ نے حکم دیا، یہ بڑا اہم اور ضروری کام ہے. اس بات کو ہم ذہن نشین کریں اور جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا صرف وہیں وہیں خرچ کریں. اس کے علاوہ ہم غلطی سے بھی کہیں خرچ نہ کریں، ورنہ وہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوں گی. ہاں عام نفلی صدقہ ہو جائیں گا، زکوٰۃ نہیں ہوں گے. زکوٰۃ کے لیے اللہ نے خود بتا دیا کہ کس کو دینا ہے، تو اب ہم اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے. یہ وضاحت بھی میں نے کی، اسی پر اپنی بات کو میں انشاءاللہ ختم کروں گا. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو اپنی زکوٰۃ کو صحیح انداز سے، صحیح ڈھنگ سے، صحیح حساب کے ساتھ صحیح مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کی زکوٰۃ کو جو اللہ ہم تیری راہ میں تیری خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان زکوٰۃ کا ہمیں آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اس عبادت کو ہم سے جو اللہ قبول کرے، ہمیں خوشی کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنی زکاتیں نکالنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے زکاتوں کو ہم پورا پورا نکالے، اس میں کسی قسم کا جو ہم کمی بیشی نہ کرے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، کتاب اور سنت پہ زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. جیسے کہ آپ نے جانور کی بات بتائے تو جیسے 15,000 کا، 20,000 کا، 25,000 کا جانور رہتا ہے، تو وہ حساب سے پیسوں کے حساب سے اس کی جگہ نکالنا پڑیں گی کیا ویسا؟ اور جو مسجد میں جو ہے تو قرآن پڑھاتے ہیں حافظ رمضان کے مہینے میں، تو وہ لوگوں کو ایسا چندہ جمع کرتے رہتے ہیں، اس کو معلوم نہیں رہتا اس میں کبھی زکوٰۃ ڈالتی ہو تو کیسا کرنا. یہ لوگ کوئی ایسا حافظ صاحب ایسا اعلان نہیں کرتے، نہ کوئی وہاں کے ذمہ دار لوگ بھی اعلان نہیں کرتے کہ بھائی کہ جو اپنا ہدیہ مانگ رہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، ایسا کچھ بولتے نہیں. بھائی نے دو سوال کیے. پہلا سوال یہ تھا کہ جانور کی زکوٰۃ اس کے مال پر ہوں گی یا کس طرح سے؟ دیکھیے، جانور کی زکوٰۃ اس کے مال پر نہیں ہوتی ہے، جانور کی زکوٰۃ اس کی تعداد پر ہوتی ہے. تعداد، کوانٹیٹی، کہ اتنے اگر تعداد میں جانور ہو تو اس میں سے اتنا ایک جانور اس عمر کا زکوٰۃ میں دیا جائیں گا. تو جانوروں کی زکوٰۃ جانور سے، سونے کی زکوٰۃ سونے سے دی جاتی تھی، چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے، کھجور کی زکوٰۃ کھجور سے، زمانے میں یہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جانوروں کی زکوٰۃ اس کے وزن پر یا اس کے قیمت پر نہیں دی جائیں گی، اس کی زکوٰۃ جانوروں کی زکوٰۃ جانور سے نکالی جائیں گی، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، جانور کی زکوٰۃ جانور سے. اس کی تفصیلات اگر دیکھنا ہے تو اقبال کیلانی صاحب کی کتاب ہے زکوٰۃ کا بیان یا زکوٰۃ کی اہمیت، اس میں بہت اچھے انداز سے پورا چارٹ انہوں نے دیا کہ کتنے بکریوں میں سے کتنی، کتنے اونٹوں میں سے کتنی، پھر کتنے عمر کی، کیسا کیا، ساری تفصیلات بہرحال دی گئی اس میں. انشاءاللہ عزیز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو تفصیلات اس کی مل جائیں گی. دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ رمضان کے مہینے میں جو حافظ قرآن پڑھانے آتے ہیں تو چونکہ وہ وقت دیتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں آ کر، تو لوگ کچھ تحفے تحائف کی شکل میں، قیمت پہ کبھی پیسہ بھی دیتے ہیں، تو کیا اس میں زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے، تحفے تحائف کی شکل میں جو ہے حافظ کو دیا جاتا ہے، تو اس میں لوگ اعلان نہیں ہوتا بھائی نے کہا، اور وہ زکوٰۃ بھی لوگ ڈال دیتے، تو یاد رکھیے. ٹھیک، اس طرح سے زکوٰۃ کا پیسہ جو حافظ قرآن جو ہے لوگوں کو جو قرآن پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو رمضان میں جو دیا جاتا ہے چندے کی شکل میں دینا درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے. اس لیے کہ وہ ان کے لیے تحفہ ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے وہ حافظ مستحق بھی نہ ہو زکوٰۃ کا، اور آپ اس کو اس ہدیے میں، حالانکہ بولا بھی جاتا ہے حافظ صاحب کا ہدیہ، تو ہدیے میں زکوٰۃ کیسے آئیں گے؟ ٹھیک، ہدیہ مطلب تحفہ، آپ کیا کسی کو تحفہ زکوٰۃ میں دیں گے؟ نہیں. تو ظاہر سی بات ہے حافظ قرآن جو رمضان میں قرآن پڑھاتا ہے، ان کو لوگ جو ہدیہ دیتے ہیں اس میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا بالکل درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے بہت ساری بار وہ حافظ مستحقی نہ ہو، اس کا مستحقی نہ ہو کیا اس کو وہ رقم دی جائے، تو لہٰذا اس میں اعلان کیا جائے کہ آپ حافظ قرآن کے لیے ہم تحفہ جمع کر رہے ہیں عطیہ، تاکہ وہ بیچارے آئے ایک مہینہ ہمارے پاس رہے، قرآن پڑھایا، اپنے گھر سے دور رہے، تاکہ انہوں نے جو وقت لگایا کچھ ہم ان کو تحفے میں دیں، اس میں مہربانی کر کے اپنی زکوٰۃ نہ ڈالیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی حافظ قرآن مستحق ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے، تو پھر اس کو آپ الگ سے زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو تحفہ مسجد کی طرف سے جاتا ہے اس میں اس کو انکلوڈ نہ کرے. جیسا کہ حافظ قرآن ہے، واقعی میں اپنے وطن میں بڑی غربت میں رہتے ہیں، پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو ان کو آپ بالکل دیجیے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ عطیے تحفے کی شکل میں نہیں آئیں گا، وہ الگ سے آپ مدد کرنا چاہے تو کریں. تو جب مسجد کمیٹی اعلان کرتی ہے، ان کا کام ہے کہ اعلان کرے کہ اس میں زکوٰۃ کا پیسہ شامل نہ کرے، اور زکوٰۃ دینا ہے اگر وہ مستحق ہے تو الگ سے بہرحال ان کو دے، وہ ایک انشاءاللہ الگ مسئلہ ہے. السلام علیکم. فائز بھائی، کوئی شخص ہے جس نے پلاٹ خرید کے رکھے، और वो उस नीयत से कि जैसा आगे चल के उन्हें अपने खुद के लिए कुछ घर बनाए या जिस घर में रह रहे उसे दुरुस्त में वो बेच के काम मिले, तो ऐसे प्लाटों के ऊपर ज़कात है। भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई शख्स प्लॉट लेकर रखता है इस नीयत से कि इस पे अपना घर बनाएगा मुस्तकबिल में या फिर बच्चे वगैरह को अपने घर बनाने देगा, तो ऐसे प्लॉट पर ज़कात नहीं है। लेकिन ऐसा प्लॉट जो आपने लेकर रखा हो कि जिस घर में रहते हो इस घर को बाद में इस प्लॉट को बेच के बना लूँगा, तो फिर इस प्लॉट पर हर साल ज़कात देनी होगी, हर साल जब तक आपके पास रहेगा। इसलिए कि जब आपने नियत की अपने इस्तेमाल के लिए, अपने बच्चों के इस्तेमाल के लिए, तो इस पर ज़कात नहीं है। इसलिए कि अपने इस्तेमाल के लिए इंसान चाहे जितने भी घर हो, जितनी भी जायदाद हो, उस पर ज़कात नहीं होती। लेकिन जब आपने ये नियत की इसको बेच कर ये घर बनाऊँगा जिसमें रहता हूँ, तो बेचने की नीयत आते ही हर साल इस पर ज़कात लागू हो गई। आपने एक प्लॉट लिया कि इस पर इंशाल्लाह मैं बाद में एक घर बनाऊँगा, ठीक है, और 10 साल तक वो प्लॉट पड़ा रहा, आपकी कोई नीयत नहीं थी उसको बेचने की, लेकिन सोचा था अपना घर बनाऊंगा। 10 साल बाद आप ये सोचते हैं कि नहीं, अब इसको बेच देता हूं और जहां रहता हूं उसी को बना लेता हूं, तो 10 साल तक उस पर कोई ज़कात नहीं थी। 10वें साल जब नीयत बदली, उसके बाद से हर साल 355 डेज गुजरने के बाद उस पर हर साल आपको ज़कात देनी होगी बिकने तक। लेकिन आपने 10 साल तक नीयत नहीं की, 10वें साल नीयत हुई, एक साल गुजरने से पहले बेच दिया, बेच के ये घर बना लिया, तो इस पर कोई ज़कात नहीं, चूँकि एक साल गुजरने से पहले आपने उसको कन्वर्ट कर लिया अपने घर के अंदर। समझे बात? तो लिहाजा जिन घरों को, जिन मकानात को, जिन चीज़ों को आप अपनी ज़रूरत के लिए लेकर रखते हैं, एक्सेस में एक्स्ट्रा भी हो, उस पर ज़कात नहीं होती। लेकिन जिन चीज़ों को आप बेचने की नीयत से लेकर रखें, ये सोना बेचने की नीयत से लिया अच्छा है तो बेच दूंगा, ये प्लॉट बेचने की नीयत से लिया अच्छी कीमत है तो बेच दूंगा, ये गाड़ियाँ बेचने के लिए लिया अच्छी कीमत है तो बेच दूंगा, ये भैंसे बेचने के लिए लिया, खुद के लिए जो भैंसें लेती है उस पर ज़कात नहीं है, उसके दूध पर रहेंगी जो इनकम होती है, लेकिन भैंसें बेचने का, अब मैं भैंसों का ट्रेड करता हूँ, तो वो भैंस फिर उस पर भी क्या होगा, ज़कात लग जाएंगी। वो घोड़े जो इस्तेमाल किए उस पर कोई ज़कात नहीं, लेकिन बेचने की घोड़ों पर ज़कात लागू हो जाएंगी। समझिए आप, मतलब टर्नओवर माल पे लगेंगे उस पर लमसम, घोड़ा तो आ रहा और बिक जा, लेकिन लमसम कितना इन्वेस्टमेंट है 50 लाख, तो उस पर ज़कात आपको देना होगी टर्नओवर पे, ठीक है। तो बहरहाल जो चीज़ें आप अपने इस्तेमाल के लिए लेकर रखते उस पर ज़कात नहीं, बेचने की नीयत आते ही उस पर ज़कात लग जाएंगी। शुरू में अगर बेचने की नीयत नहीं थी, तो जब नीयत हुई उसके बाद से एक साल से हर साल उस पर ज़कात लागू हो जाएंगी। अगर आपने एक प्लॉट लिया बेचने की नीयत से, 10 साल तक ज़कात दी उसकी, 10वें साल सोच रहा बेचता नहीं खुद घर बना लेता, तो फिर आप 11वें साल से ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो 10 साल की ज़कात दी वो हो गई, क्योंकि जब तक बेचने की नीयत थी, जब नीयत बदल गई तो फिर आप हुक्म बदल जाएंगे। तो लिहाजा अब आप घर बना लीजिए, वो ज़कात आपने दे दी, अल्लाह उसका भी अजर देगा, और आपने बाद में नीयत चूँकि चेंज कर दिया था, ठीक है। तो ये बात को जहन में रखें, लेकिन कतन कतन कतन अल्लाह को धोखा देने की कोशिश मत कीजिए कि मैं नीयत करके लेता हूँ कि अपने लिए लूँगा, जबकि लेते वक्त क्या है, बेचना है, लेकिन नीयत क्या करो, अल्लाह को धोखा देना है ना, नीयत करो बेचना नहीं है, बेचना नहीं है, क्योंकि आरिफ कॉलोनी का प्लाट है, 3 करोड़ का मिलावा है, हर साल 3 करोड़ की ज़कात 7.5 लाख जाएंगी, ओ हो, नहीं नहीं नहीं नीयत करो होते हैं, अल्लाह को धोखा मत दीजिए। अल्लाह ताला सब जानता है, आप जो ख्यालात भी लाते हैं ना हम, वो भी जानता है, समझ रहे ना। तो अल्लाह को धोखा मत दीजिए अल्लाह के लिए, वो सब जानता है, ठीक है। ये कोई दुनियावी इदारे नहीं है कि जिनको आप झूठा टैक्स असेसमेंट बता देंगे और पे कर देंगे और बच जाएंगे। यहाँ तो दुनिया में भी लोग पकड़े जा रहे हैं आजकल, तो बहरहाल आखिरत में अल्लाह ताला नीयतों को जानने वाला है। धोखा मत दीजिए अल्लाह को जिस नीयत से। ऐसा भी हो सकता है मैं ये सोचूं मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है, क्या करूँ पैसा रखकर, सोना खरीद लेता हूँ, सोना भी खरीद किया करो, बीवी बच्चों के लिए जेवर बना लेता हूँ, ये करता हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो एक शक्ल में आ गया कैश, उसको आपको देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सोना खरीदते हैं, सोना खरीदने के बाद क्या करते हैं, बेटे तुमको 7 तोले सोना दे दिया, बेटी तुमको 7 तोले सोना दे दिया, लेकिन एक्चुअल मालिक नहीं बनाते वो, खाली वर्चुअली, ताकि वो लिया हुआ सोना बढ़ जाए, क्योंकि सोना 8.5 तोला या उससे ज़्यादा होता है ना, उसमें वो 7.5 तोला पुराना तोला, याद रखिए पुराना तोला होता था 11.66 ग्राम का, ठीक है, और आज का तोला होता है 10 ग्राम का, तो 10 ग्राम के हिसाब से आज वो जो 7.5 तोला है वो बन जाता है 8.5 तोला, मतलब 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आज के एतबार, तो 85 ग्राम्स पे लगता है, उससे ज़्यादा हो तो पूरे भी लगता है, तो लोग क्या करते हैं 8.5 तोला सबको बांट देते, तो उन पे भी ज़कात नहीं, अपना भी बच जाता। लेकिन है किसका एक्चुअल मालिक कौन है, खुद है, लेकिन क्या करें, ज़कात बचाने कर रहे हैं, मत कीजिए अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला सब जानता है, नियतों को जानता है, तो धोखा मत दीजिए। लिहाजा जो नियत है उसके एतबार से इंशाल्लाह साहब अमल करें। किसी ने एक सवाल किया कि हमारे पास एक घर में काम करने को लड़का है, उसके माँ बाप यंग हैं बट गरीब हैं, क्या उन्हें ज़कात दे सकते हैं? तो बिल्कुल आप ज़कात दे सकते हैं। ऐसा लड़का जिसके माँ बाप यंग मतलब सेहत रखते हैं, तवानाई रखते हैं, लेकिन सेहतमंद आदमी भी अगर सेहत होने के बावजूद भी, मेहनत मशक्क़त करने के बावजूद भी उतना नहीं अर्न कर पाता जिसमें अपना घर चला सके, एक जो आम ज़िंदगी होती हो गुजार सके तो ऐसे लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं। बट मैंने कंडीशन बता दिया, पहले से कोई टर्म तय ना हो, ज़कात के बदले एहसान जताना जाए, ज़कात भी देते ना रहते हो कम तनख्वाह के अलावा, फिर भी काम सही नहीं कर रहा क्या, एहसान ना जताया जाए, ठीक है। ज़कात को तनख्वाह के पार्ट में स्टेफंड ना जोड़ा जाए कि भाई 10,000 तनख्वाह मिलेंगी साल की और 10,000 ज़कात देंगे, ठीक है। उससे कोई एक्स्ट्रा उम्मीद ना की जाए कि भाई ज़कात दे रहे फिर भी रात में एक बार बुलाए तो ताना मार रहा हमको, बोलता नहीं आऊँगा बल्कि रात में, नहीं हो कंसिडरेशन ना हो तो बहरहाल फिर ठीक है। अगर आप सोचे ज़कात दे के एक्स्ट्रा काम लेंगे फलां तो फिर गलत है, ये दुरुस्त नहीं होगा। तो आप ये नियत से दे कि अल्लाह तेरे लिए हम दे रहे हैं, ये हमारा काम करने वाला मुस्तहिक भी है, दे दीजिए, लेकिन उस ज़कात के बदले कभी उससे किसी चीज़ की उम्मीद मत कीजिए, तो इंशाल्लाह उसको भी फिर दी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। किसी गरीब को अगर कर्ज दिए पहले और अब वो देने जैसा नहीं है, हालात ख़राब है और उससे ताल्लुकात भी दूर ख़त्म हो रहे हैं, तो अगर उसको वो ज़कात में अगर पकड़ लिया जाए वक्त आने पर, एक ये। दूसरा ये सवाल था कि रिश्तेदारों में अक्सरियत लोग नहीं देना चाहते क्योंकि उनका हर चीज़ किरदार देखा जाता पूरा, और बाहर देना चाहते जो बहुत थोड़े वक्त में अच्छी बात कर लेता उनको देना पसंद करते, लेकिन रिश्तेदार को हरगिज़ देना पसंद नहीं करते, उनका काउंट करते रहते कि इनको इतना इधर से मिलता उतना उधर से मिलता। भाई ने दो सवाल किए, पहला सवाल ये था कि किसी को हमने कर्ज़ दिया है तो क्या कर्ज़ देने के बाद अगर वो कर्ज़ ना लौटाए तो क्या उस कर्ज़ को ज़कात में काट सकते हैं? तो देखिए, अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया है, ठीक है, तो जब आपकी नियत कर्ज़ की थी तो वो कर्ज़ ही माना जाएगा, ठीक। अगर अब आपको ज़कात में करना है तो उसके वो कर्ज़ को आप ज़कात में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको उसको अलग से पैसा देना होगा ज़कात का, और फिर बोल रहा हूँ भाई मुझे मेरा उधार वापस दो, देता है तो ठीक, नहीं देता है तो ख़त्म, समझे आप? ये करना पड़ेगा। कि तो एक मसला मेरे पास आया था जब मैंने फतवा मांगा था, एक डॉक्टर साहब थे, वो लोगों का इलाज कर देते थे और बोलते थे कि इससे 100 रुपये फीस ना ये मुस्तहिक है, 100 रुपये ज़कात के कट नहीं होते, चूँकि 100 रुपये आपको देना पड़ेंगे, ज़कात में मालिक बनाना शर्त है, किसी को माल दे देना। तो पहले डॉक्टर साहब को ये करना था, जो पेशेंट मुस्तहिक है उसको देना था 100 रुपये कि ये 100 रुपये आप रखो और इससे मेरी फ़ीस भी आप दे सकते हैं, आप पेशेंट चाहे तो दे या उठ के वहीं से भाग जाए, वो उसका मसला है, मालिक बनाना है। तो जब आपने किसी को उधार दिया तो उधार की नियत थी, अब आपको अगर उधार कटाना है तो ज़कात में नहीं कटेंगी, आप किसी और चीज़ में काट सकते, भाई तुमसे मैंने वो माल लिया था कट कर दो, तुमने अब तक नहीं दिए, वो ज़मीन मैंने लिया था मैं रख ले रहा वो कट कर दो, वो हो सकता। ज़कात देना है तो आपको उसको मालिक बनाना पड़ेगा, और मालिक बनना पड़ेगा भैया अगर मेरे को वापस दे दे तो ठीक है, लेकिन वो बोलता नहीं आज तो मेरे को पार्टी करना है और खा जाए, आप कुछ नहीं कर सकते, मालिक बनाना कंडीशन है, तो वैसी ज़कात कट नहीं हो सकती। आप ये कर सकते कि आपका पैसा किसी ने लिया, आपको भी चाहिए, वो भी बेचारा डूब गया, आप किसी तीसरे इंसान को कह सकते हैं इस आदमी ने मेरा उधार लिया था नहीं दे पा रहा, और आप ज़कात निकलती है, आप ज़कात से उसकी मदद करें, ठीक है, तो हो सकता है वो मेरा कर्ज़ लौटा दे। जब वो मदद करे तो आप इसको जाके बोल सकते हैं कि मैंने किसी को मदद का कहा, अगर तुम मेरा भी पैसा लौटा चुकी मैं भी ज़रूरतमंद हो चुका हूँ, मुझे भी सख्त ज़रूरत है, मैंने उनसे कहा आपको ज़कात देते हैं तो आप मुझे दो, ये एक अलग चीज़ हो सकती है रेफरल, लेकिन आप ही ये सोच लें कि नियत चेंज, अब वो उधार ज़कात में कट हो जाएगा, नहीं होगा, आपको उसको उसका मालिक बनाना पड़ेगा, उसके बाद उससे मांगना पड़ेगा, ये उसमें। दूसरा जो सवाल का हिस्सा था आपके वो ये था कि लोग बहुत सारी बार रिश्तेदारों को ज़कात नहीं देते, दूसरों को देते, इसलिए कि दूसरे सलाम करते हैं, नाम लेते हैं, तारीफ़ करते हैं, रिश्तेदारों की पूरी ज़िंदगी सामने होती है, खुला कागज़ होता है, इससे इतना मिल रहा, उससे इतना मिल रहा, फलां हो रहा, ये हो रहा। देखिए, जो आप ज़कात या सदक़ात गैर रिश्तेदारों को देंगे उसके मुकाबले में जो रिश्तेदारों को देंगे उसका अजर डबल है, और अगर ऐसा रिश्तेदार जो पड़ोस में रहता है उसका अजर ट्रिपल है। मतलब एक इंसान जो आपका पड़ोसी है, रिश्तेदार है और मुस्तहिक है, इसको ज़कात देने का सवाब 3 गुना मिलेगा, ज़कात देने का, पड़ोसी होने का और रिश्तेदार होने का। जबकि अगर आप किसी अजनबी को देंगे तो खाली ज़कात देने का मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो ये तो ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं, जो आपसे करीब आपके रिश्तेदार होते हैं, कोशिश करें कि उनको आप दें, लेकिन आपको लगता है फासिक है, फाजिर है, बिदअती है, बेनमाजी है, बिदअतों में लगाते हैं, रसूमात में, खुराफात में आपका पैसा खर्च करते हैं या बुरी आदतों में खर्च करते हैं, तब तो बहरहाल आप ना दें, लेकिन कोशिश करें अपने रिश्तेदारों को दें। लेकिन लोगों को क्या होता है, हम अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए एक चीज़ की उम्मीद करते हैं। एक मैं छोटा सा वाक़ सुनाता हूँ फिर आगे बात बता। वाक़ ये कि एक साहब थे, बड़े गरीब थे, गरीब थे तो जब रास्ते से चलते तो कोई सलाम भी नहीं करता, जब अल्लाह ने माल दौलत दे दी तो फिर ज़रा सूट बूट पहनने लगे, शेरवानी पहनने लगे अच्छे, ठीक है, तो लोग फिर सलाम करने लगे, तो सलाम जब उनको लोग करते तो वो कहते पहुँचा दूँगा, क्या करूँगा, पहुँचा दूँगा। तो लोगों ने एक बार पूछा कि क्या करते आप, आपको हम सलाम करते आप बोलते पहुँचा दूँगा, तो कहा मैं तो वही आदमी हूँ जो पहले भी था। जब मैं गरीब यहाँ से जाता तुम में से एक आदमी मेरे को सलाम नहीं करता, अब जो तुम मेरे को सलाम कर रहे हो ये मुझे नहीं मेरी दौलत तू कर रहे हो, तो मैं बोलता पहुँचा दूंगा उसको, समझे आप, मतलब मेरी दौलत को जाके पहुँचा दूंगा, भाई इन्होंने सलाम करे तुमको, मेरे को तो नहीं करे थे कभी गुरबत में। तो आज हमारा मामला ये है कि जब मैं किसी को कुछ दूँ तो वो क्या करे मुझे, फिर अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, क्यों ज़कात देते हर साल ज़कात, और मुझे बड़ी खुशी होती है मैंने सही जगह ज़कात दिया एकदम, चूँकि सलाम एकदम मजबूत और बेहतरीन आ रहा है, इसका मतलब ज़कात राइट डायरेक्शन में जा रही है मेरी। सदक़ात का वही हाल है, सदक़ात भी अगर किसी को दे और वो एक मजलिस में आपको सलाम ना करे, बेटे इधर आओ अगली बार इसका सदक़ा कैंसिल कर दो, क्यों सलाम नहीं कर रहा आपने को, हाँ पट्टा सलाम नहीं कर रहा, ज़कात सदक़ात खा रहा हमारे यहाँ, कट करो नाम इसका। तो गोया आपने अल्लाह के लिए नहीं किया, आपने वो सलाम के लिए वो ज़कात दी, वो सलाम के लिए सदक़ात दिए, वो असर रसूख के लिए सदक़ात दिए, जाओ जलाल और दुनिया में आपका क्या मुकाम है बताने के लिए दिए कि लोग बोलेंगे अरे ज़कात देते हैं बहुत इसलिए मैं सलाम करता। तो माना ख़त्म हो गया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु एक गरीब सहाबी को माहाना वजीफ़ा दिया करते थे, माहाना वजीफ़ा दिया करते थे। हुआ ये मुनाफिकीन ने नऊज़ बिल्ला आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पे इल्ज़ाम लगा दिया, वाक़ आप सब जानते, पूरा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सहाबी भी मासूमियत के बुनियाद पर उसमें शामिल हो गए। अबू बकर सिद्दीक़ ने इनको स्टेफन देना, वजीफ़ा देना बंद कर दिया कि मेरी बेटी पर इल्ज़ाम, नबी की बीवी और मेरी बेटी पर इल्ज़ाम, जो अल्लाह ने बरात नाजिल कर दी इन्होंने देना बंद कर दिया। तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की, वो लोग जो अल्लाह के लिए किसी पर खर्च करते थे क्या वो ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला भी उनको माफ़ करे? अबू बकर सिद्दीक ने वापस देना शुरू कर दिया कि तो अगर वो इस वजह से रोक रहे थे कि मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाया तो क्या अल्लाह के लिए नहीं दे रहे थे उस गरीब को, बल्कि वो उनकी इज्जत रख रहा था, मुकाम रख रहा था बोल के दे रहे थे। फ़ौरन अल्लाह ने कहते उन्होंने वापस देना शुरू कर दिया, नहीं मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ, वापस शुरू स्टेफन जिस जिस को बंद किया था सबको देना चालू अल्लाह के लिए। तो अगर आपने समझो किसी को ज़कात दी, गैर रिश्तेदार हो या रिश्तेदार हो, सलाम नहीं किया अकड़ के आया तो भी आप खुश होइए, ज़कात मुस्तहक को गई, अब वो जैसा भी मुस्तहक छोड़ो उसको, मेरा पैसा से। लेकिन हमारी ज़कात और सदक़ात से हम उम्मीद लगाते हैं, क्या उम्मीद लगाते हैं, इन रिटर्न वो कितने सलाम लाते हैं, इन रिटर्न वो कौन सी कुर्सी पे हमको बिठाते हैं, इन रिटर्न जब हम महफिल में जाते हैं तो कितने लोग हमारे लिए उठाते, उठ उठ उठ इनको बैठने दे, ज़कात देते ना हर साल। तो हम लोग अपने ज़कात और सदक़ात से जो अल्लाह के लिए वजह अल्लाह का लफ्ज़ है, जो अल्लाह के चेहरे को देख कर देते हैं, तो अल्लाह उनके माल को बढ़ाता है अल्लाह कह रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम, हम लोगों के चेहरों को देख के देते हैं कि हमारे वजह से उनके चेहरे कैसे बदल रहे, अल्लाह के लिए नहीं। ऐसी ज़कात का अजर नहीं मालूम आपको, बहुत सारे लोग ज़कात देते हैं, दिया एक बार वो आदमी नहीं आया, इतनी ज़कात दी अब एक बार आया नहीं, इतनी ज़कात देने के बाद भी आपकी ज़कात का अजर बर्बाद, क्योंकि आपने ज़कात देकर ये तवक्को की कि उस ज़कात की वजह से वो टाइम पर आना चाहिए, आपने अपना अमल ज़ाया कर दिया। इसीलिए नौकरों को नहीं देना बोल के उलमा लिखते हैं कि तो तुम क्या करोगे जब उनको ज़कात दोगे तो एक्सपेक्ट करोगे और ख़त्म, ज़कात का अजर ख़त्म, चूँकि ज़कात अल्लाह के लिए एक इबादत है, उससे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। अगर मैं किसी जगह नमाज़ पढ़ रहा हूँ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये नमाज़ पढ़ने से जो लोग देख रहे हैं उसमें मेरा बॉस भी है वो खुश होगा कि भाई फैज तो कैसे नमाज़ पढ़ता है, इतनी लंबी लंबी पढ़ता, ये पढ़ता और खुश होकर सैलरी बढ़ाएंगा, तो ये नमाज़ भी अल्लाह के लिए नहीं हुई फिर। हाँ समझ रहे आप, समझ रहे आप, ये नमाज़ अल्लाह के लिए नहीं हुई, ये नमाज़ इंक्रीमेंट के लिए हुई, नमाज ही नहीं है लेकिन रिश्ता ऐसे घर में भेज दिया कि जहाँ नमाजी लोग हैं तो फ़ौरन बिल्कुल अजान से पहले मस्जिदों में बैठे हुए जाकर, रिश्ता देखने का लड़की देखने का तो अजान भी नहीं, तो अरे कितने बजे असर की नमाज, ये लोग क्या नमाजी लोग है भाई, कब से पूछ रहे, आए जोहर से आया तो असर तक सिर्फ पूछा, असर कब चालू होने वाली, अजान से पहले मस्जिद में जाके तस्बीहात चालू, ये चालू, खुशी और खुजू से नमाज हो रही, ये नमाज भी अल्लाह के लिए नहीं हुई, ये नमाज किसी एक घर से नस्बत जुड़ने के लिए हुई, समझ रहे आप। तो वही ज़कात का मामला है। अब अगर ज़कात देके आप बोल रहे सलाम करना वो करना, तो रिश्तेदारों में क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग क्या करें, एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने हमको इज्जत भी नहीं करते, आप क्या ज़कात का बोल रहे जी उनको देना, औरतें कभी कभी कमेंट देती हैं, बच्चे बोलते हैं अब्बा आप उनको हर साल ज़कात दे रहे लेकिन वो सलाम भी नहीं करते। तो ज़कात सलाम करने वालों को नहीं दी जाती मेरे भाई, वो मुस्तहक को दी जाती, फिर वो सलाम करे ना करे, लेकर घर पर आए कभी ना आए, आपको भूल जाए, अपनी दावत में याद रखे या ना रखे। बहुत सी बार हमारे ये भी होता ना, हर साल ज़कात लेता पट्ठा, दावत में नहीं बुलाता, लेकिन आई क्या उनके पास की दावत, रोके ढूंढो नहीं आई, आप अगली बार आ बैठा तेरे को ज़कात देता है। आपकी ज़कात आपकी दावतों के लिए थी, फिर अल्लाह के लिए नहीं थी। तो ये बहुत अहम है। उन्होंने वो सहाबी निज़ाम में शामिल थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हमारी माँ और अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी पर था। उसके बाद भी अबू बकर सिद्दीक़ ने वो जो स्टेफन देते थे ना देना जारी रखा, इसलिए कि वो अल्लाह के लिए देते थे। अगर वो रोक देते हैं अभी तो इसका मतलब अल्लाह के लिए नहीं दे रहे थे, वो आदमी उनके फेवर में था बोल कर दे रहे थे। तो इसलिए नौकरों को, तो बहरहाल अपने रिश्तेदारों को दीजिए, یہ بہت افضل عمل ہے. لیکن پھر وہی دیکھیے, فاسق فاجر تو نہیں ہے, برے تو نہیں ہیں, بے نمازی تو نہیں ہے, آپ کے زکوٰۃ دینے سے کہیں وہ فالتو خرچ تو نہیں کرتی ہے, تو ضروری ہے. بہرحال زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے تو ضروری ہے. لیکن ہاں واقعی میں رشتہ داروں مستحقی نہیں, مطلب اتنا جمع کر رہے پورے, مطلب رمضان آتی کچھ لوگوں کا کلیکٹیو سیزن, انشاءاللہ میں یہ بھی رکھوں گا زکوٰۃ کون نہیں لے سکتا انشاءاللہ, کبھی تفصیلات دیکھیں گے. تو بہرحال کلیکٹیو سیزن سمجھتے ہو, پورا سال بھر کا ایکسپینس وغیرہ شادی بھی آ کے سب جمع کر لیتے, اللہ نے سب کچھ دیا, پھر بھی بولتے احتیاطاً لے لو زکوٰۃ ہے لے سکتے. تو مذاق مت سمجھیے زکوٰۃ کو. ایسے لوگ جو بنا کسی عذر کے مانگیں گے, حدیث میں زکوٰۃ نہیں بنا کسی عذر کے مانگیں گے, حدیث میں الفاظ آتا روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے حاضر ہوں گے کہ چہرے پر گوشت نہیں ہوں گا, ہڈیاں ہوں گی صرف. بلا وجہ نہیں مانگنا چاہیے, اسلام نے پسند نہیں کیا. تو لہٰذا اپنے رشتہ دار کو دینے کا اجر بہت ہے. ہاں نپے تلے انداز میں کہ بھائی صحیح جگہ جائے زکوٰۃ, میرا اور آپ کا سب کا کنسرن ہونا چاہیے کہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ جائے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال رشتہ داروں کو دے, صرف ان کی کچھ اداؤں کچھ حرکتوں کی وجہ سے سلام نہ کرنے, دعوت میں نہ بلانے, زکوٰۃ نہ روکے, زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے, یہ باقی ساری چیزیں چلتی رہیں گی. تو اس چیز کو بہرحال ہم ذہن میں رکھیں, رشتہ دار کو دینے کا ثواب دگنا ملتا ہے, یاد رکھیے, عام لوگوں کو دینے کے مقابلے میں. کسی نے ایک سوال کیا ہے زکوٰۃ یتیم خانے میں دی جا سکتی ہے کیا؟ تو یاد رکھیے زکوٰۃ یتیم خانے میں دی جا سکتی اگر اس میں سارے ہی یتیم زکوٰۃ کے مستحق ہو تو, ٹھیک ہے. زکوٰۃ یتیم خانے میں دی جا سکتی اگر یتیم مالی اعتبار سے آپ کے مال کے مستحق ہو تو, یاد رکھیے. ورنہ پتہ چلا یتیم خانے میں بچہ ہے لیکن مالی اعتبار سے اس کے والدین نے بڑا کچھ چھوڑ رکھا ہے اس کے لیے, تو وہ مستحق نہیں ہوتا. تو اگر مستحق ہے تو بہرحال درست ہے, مستحق نہیں ہے تو پھر نہیں دیا جا سکتا. آپ عموماً دینے کے بدلے خصوصاً دیں کہ بھائی کتنے بچے ہیں جن کے والد نہیں ہیں اور واقعی میں گھر سے مسکین ہیں, آپ بہرحال ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں, ان کے گھر والوں کو بھی مال بہرحال دے سکتے ہیں انشاءاللہ. انہوں نے آگے سوال کیا سید خاندان کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ تو سید خاندان کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. نبی کے خاندان والوں کو زکوٰۃ دینا منع ہے. اب بولیں گے دونوں فرق کیوں کر رہا ہوں میں؟ میں اس لیے فرق کر رہا ہوں کہ بہت ساری مرتبہ لوگوں نے سرنیم کو اڈاپٹ کر لیا, اور یاد رکھیں جانتے مجھتے اپنا خاندان کو بدلنا یہ بہت سنگین سنگین سنگین جرم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جو جانتے بجھتے اپنے خاندان کو بدلے. لیکن ہم کو پتا ہے بہت سارے لوگوں نے سید یوں ہی رکھ لیا, کیا وجہ رہی مجھے نہیں پتا, ٹھیک, لیکن رکھ لیا, تو وہ تو بہت غلط ہے. لیکن کوئی نبی کے خاندان سے ہے, پھر وہ سید ہو اس کے نام کے اندر, یا ہاشمی ہو یا قریشی ہو, ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ کئی لوگ اور بھی نام بہرحال سر نیمس لگاتے ہیں, اگر نبی کے خاندان سے ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. چاہے سر نیم این نمبر آف سر نیم بول سکتے, کئی ہیں ہمارے علاقوں میں, کئی لوگ الگ الگ سر نیم لگاتے ہیں نبی کی خاندان ہونے میں. تو یہ ساری چیزیں اس پر ڈیپینڈ ہیں, تو سید میں خاص نہیں کاؤنٹ کروں گا. اگر سید بھی نبی کی خاندان سے ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائیں گی. لیکن پتہ چلا وہ ہے ہی نہیں, لگا لیے, یا کبھی کسی دور میں سردار تھے یا کوئی بڑے انسان تھے تو عربوں نے کہتا یا سیدی او مائی ماسٹر اے میرے آخات, بس بولے ہم سید ہو گئے. تو ایسا تو نہیں ہوتا, خاندان ہونا چاہیے. لیکن اگر ہاں نبی کے خاندان سے ہے اور سید ہے اپنا سر نیم, تو بہرحال نہیں دی جا سکتی اور ان کا کام ہے نہیں لینا چاہیے. دونوں باتیں ایک جگہ ہے, ٹھیک ہے. چاہے ہاشمی ہوں, ہاشمی ہے لیکن سید نہیں, لیکن ہاشمی یہ بھی نبی کے خاندان سے اگر ہے تو انہوں نے نہ لینا چاہیے, نہ ان کو کوئی دے تو انہوں نے خیال انہیں کہنا چاہیے ہم نہیں لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سید کو میں خاص نہیں کروں گا, میں یہ کہوں گا نبی کے خاندان سے جو جو ہے, چاہے جو جو سر نیمس ہو, وہ لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے, صدقات نہیں لے سکتے. ان لوگوں کی اگر آپ کو مدد کرنا ہے, واقعی میں کوئی کہہ رہا میں سید ہوں اور نبی کے خاندان سے ہوں, ہاشمی ہوں قریشی ہوں اور نبی کے خاندان سے ہوں, تو پھر ایسے شخص کو آپ نے بھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے. پھر کیسے مدد کریں ان کی؟ غریب ہے مسکین ہے تو ان کی مدد تحفوں سے کریں, عطیات سے کریں کہ بھائی میرے طرف سے یہ 5000 روپیہ عطیہ آپ کو تحفہ, اس کا عام زبان نذرانہ بولتے ہیں, لیکن ذرا کانکوکٹیڈ لفظ ہے, بہت زیادہ اس میں ٹیڑھا بنے آج کل, نذرانہ بولے تو بہت عجیب و غریب معنی میں رہتا ہے. لوگ کبھی کبھار پوچھتے ہیں لوگوں سے فیض بھائی کتنا نذرانہ لیتے تم سے ہاتھ ملانے کا, میں نہیں سب نذرانہ بولے تو کیسا رہتا, کسی سے ملے تو وہ ہاتھ میں ایسا پیسٹ ہو کے آتا ہو اور چلے جاتا, ادھر سے لے کے ادھر چلے جاتا. نذرانوں کا ایک الگ ہی فارم انڈیا میں ایک الگ ہی معنی, لیکن اس کا معنی تحفے تحائف یا نذرانے بول سکتے ہیں عام زبان میں. یہی ان کے خاندان والوں کو دیے جائیں گے, ان کو زکوٰۃ اور صدقات کا مال نہیں چلتا. ایک مرتبہ حسن رضی اللہ عنہ نے چھوٹی سی کھجور کھا لی تھی جو راستے سے پڑی ہوئی تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا, صحابہ نے کہا بچہ تو ہے جانے سے, کہا نہیں, آل محمد پر زکوٰۃ اور صدقات حرام ہیں, ہو سکتا ہے کھجور صدقے کا ہو, ٹھیک ہے. تو لہٰذا بالکل ممنوع ہے, منع ہے. تو میں یہ سید خاص نہیں کروں گا، جو بھی نبی کی خاندان سے جو بھی سر نیم ہوتا ہو ان کے لیے منع ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح انہوں نے آگے پوچھا، مسافر مرد سفر میں سونے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے کیا؟ تو یاد رکھیے، مسافر مرد سونے کی انگوٹھی سفر غیر سفر کسی بھی حالت میں نہیں پہن سکتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، درست نہیں۔ جیسا کہ سفر میں انگوٹھی رہی تو میں بیچ کے کچھ کر لوں گا، لیکن انگوٹھی کا سونے کی پہننا آنکھ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا ہے۔ پھر ہم کیسا کریں بھائی؟ تو سفر میں آپ سونا رکھ سکتا ہے، مرد پہننا منع ہے نا، مرد کو رکھ سکتا ہے بیگ میں، والیٹ میں، ہے نا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے کرنسی، ٹھیک ہے، وہ رکھے پھر، لیکن ہاتھ میں پہن لے کہ بھائی احتیاطاً میں گم جاؤں، کھو جاؤں، والیٹ گم جائے تو میں انگوٹھی بیچ کے کر لوں گا، نہیں، وہ اس کے لیے درست اور جائز نہیں ہوں گا۔ چاندی کی ایک سادی انگوٹھی بہرحال وہ چاہے تو پہن سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے، کیا جس کا نے جو کرایہ کا گھردار میں اس میں رہتا ہے، جس کا نے پراپرٹی نہیں ہے، تو وہ صدقہ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا کرائے کے گھر میں رہتا ہے، کوئی پراپرٹی وغیرہ نہیں ہے، تو کیا زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو ہاں، اگر اس کی انکم اتنی ہے کہ جس انکم میں وہ اتنا پیسہ بچا سکتا ہے، جو پیسے کی تعداد، مطلب پورے سال بھر کے لیے جس پیسے کی کوانٹیٹی 585 گرامس آف سلور کی کاسٹ جس میں ہوتی ہے، مطلب 585 گرام جس میں چاندی آتی ہے، 585 گرام چاندی، 585 گرام بولے تو یہ 52 تولہ، جو پرانا 52 تولہ ہے، وہ پرانا تولہ 11.66 گرام کا تھا، اس کو اگر آپ 52 کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہو جاتا 585 گرامس، آج کے دور کا 585 گرام چاندی۔ تو 585 گرام چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس کیش ہو، 585 گرام چاندی کے برابر پلاٹ کی قیمت ہو، 585 گرام چاندی کے برابر ایف ڈیز ہو، بانڈس ہو، شیئرس ہو، ٹھیک ہے، 585 گرام کے برابر کوئی بھی چیز جو آپ کی انکم نہیں، سیونگ میں ہو، جو پڑی رہے سال بھر اور جو آپ کی بیچنے کی نیت ہو، تو ایسی چیز پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو ایک انسان ہو سکتا ہے کرائے کے گھر میں رہے لیکن کیش فلو اتنا ہو کہ کسی کو انتہا نہیں، جیسا میں نے دیکھا بہت ساری کمپنیوں والے، اورنگ آباد میں آپ لے لیجیے ایگزامپل، کئی کمپنیوں والے لوگ ہیں جن کا خود کا گھر نہیں، کمپنیاں چلاتے ہیں، اس لیے کہ اورنگ آباد میں وہ ٹیمپرری منتقل ہوئے، کہیں اور بھی کمپنی ڈال سکتے ہیں، رہنے والے کسی اور شہر کے ہیں، تو یہاں تو کرائے گھر میں رہتے، بٹ الحمدللہ اتنے کروڑپتی لوگ ہیں، تو کرائے کے گھر میں ہونا نہیں ہونا کنڈیشن نہیں ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا یا اچھے پہننا کنڈیشن نہیں ہے۔ کوانٹیٹی جو اماؤنٹ بتائی گئی ہے، وہ اگر آپ کی سیونگس تھریش ہولڈ جو نصاب بولتے ہیں اس لیول کو ایکسیڈ کر جاتی ہے، اس سے بڑھ جاتی ہے، تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہو، چاہے آپ کے اسکار ہو یا نہ ہو، چاہے آپ پیدل چلتے ہو، یا چاہے آپ چنے کھا کے زندگی گزارتے ہو، لیکن اگر کنجوس ہیں، پیسہ اگر اتنا ہے سیونگس میں جتنا پیسے پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ تو کنڈیشن امریکہ میں دیکھے تو لوگ کرائے کے گھر میں جیتے ہوئے کرائے میں مر جاتے ہیں، خود کا گھر لینے جیسی طاقت نہیں ہوتی، وہاں بہت مہنگے ہوتے ہیں، تو کیا ہوا اس میں، زکوٰۃ تو دے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ سیونگس پر جو ایک سرٹن لیول کو پہنچ جاتی ہے، اب وہ شریعت میں ہے، میرا پورا عنوان ہے اس میں ماشاء اللہ، اس میں میں نے اس لیے تفصیلات نہیں لیا اس کی کہ کتنے پہ کیا، زکوٰۃ کی اہمیت اس عنوان میں میں نے پوری تفصیلات رکھی، کتنے پہ کتنا اور کیسا دینا ہے، اس کو آپ دیکھیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال پھر اس کو اس پہ زکوٰۃ دینا پڑیں گی، چاہے اس کے گھر کی حالت کیسے بھی ہو، ٹھیک ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، ایک پلاٹ جسے بیچ کر بہن کی شادی میں پیسہ لگانا ہے، کیا اس پلاٹ کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ مطلب ایک پلاٹ ہے جس کو بیچ کر بہن کی شادی میں پیسہ لگانا ہے، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ ایک پلاٹ، دو پلاٹ، آدھا پلاٹ، جو 585 گرام سے سلور کی کاسٹ سے زیادہ ہوتا ہے، جس کو آپ بیچنے کی نیت سے رکھتے ہیں، چاہے بہن کی شادی کے لیے رکھو، بھائی کی شادی کے لیے رکھو، خود کی شادی کے لیے رکھو، لیکن بیچنا ہے، نیت بیچنا ہے، یا حج کے لیے رکھو، لیکن اگر بیچنے کی نیت ہے، ان سب پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں کہ حج کو جاؤں، اور 2-2.5 لاکھ روپے لگ جاتا ہے، ہر سال جمع کر رہے ہیں، لیکن جب پہلے سال جمع کیا، اتنا ہوگا کہ 585 گرام آف سلور، 585 گرام چاندی سے زیادہ ہو گیا، تو آپ کو ہر سال حج کو جب تک نہیں جاتے اس پیسے پر بھی زکوٰۃ دینا ہے، چونکہ آپ کے استعمال سے زائد پیسہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو بہن کی شادی کے لیے پلاٹ لیا بھی تو زکوٰۃ، خود کی شادی کے لیے پلاٹ لیا بھی بیچنے کی نیت تو زکوٰۃ، حج کے لیے پلاٹ لیا بیچنے کی نیت ہو تو بھی زکوٰۃ، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی چیز جو بیچنے کی نیت سے، اس کا مطلب آپ سے ایکسس ہے، آپ کی یوز سے، اس پہ آپ کو پھر زکوٰۃ ہے، تو اس پلاٹ پر بھی آپ کو انشاءاللہ عزیز زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ السلام علیکم شیخ، آپ نے جو بتایا کہ غریبوں کو، مسکین ہیں، رشتہ دار، بیوہ ہے، یتیم ہے، اور پڑوسی بھی ہے، تو بہت لوگ ہیں، تو ان کو تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دینے کا کیسا معاملہ کرنا، ان کو ہر سال دینا پڑتی، وہ ہر سال وہ دینا ہی ہے، غریب ہے، تو کیا اس میں اس کا طریقہ کیسا اپنانا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ گھر رشتہ دار ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے، احباب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، رشتہ داروں میں ہیں، اب کیا ہو رہا ہے، ہر سال زکوٰۃ دے رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دے رہے ہیں، پھر وہ ہر سال آ جا رہے ہیں، کچھ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ایک ٹائم، تو دیکھیے میں تو ایسا آئیڈیا دیتا ہوں اکثر لوگوں کو جو خاندان بڑے بڑے خاندان ہیں مالدار ہیں, میں کیا آئیڈیا دیتا ہوں, دیکھیے بھائی آپ کے گھر میں کتنے مسکین کی لسٹ بنا لیجیے جن کو آپ زکوٰۃ کے مستحق سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے خاندان کے اندر 10 لوگ ایسے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, 10 لسٹ بنا لی آپ نے 10 کی. پہلا جو آدمی ہے یاد رکھیے یہ آدمی کیا کام کرتا ہے, سمجھ لیجیے یار زکوٰۃ کا مستحق کچھ بھی نہیں کر پاتا, اس کی تھوڑی ہم مدد کر, کیا مدد کر سکتے, چلو اس کو ایک ہاتھ گاڑی ڈال کے دے دیں گے, چھوٹی سی ٹپری ایک مارکیٹ میں لگا کے دے دیں گے, کچھ کر لے. تو خاندان کے جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں وہ بیٹھ کر میٹنگ کرتے پلان کرتے کہ دیکھو ہم کیا کریں گے, اپنی زکوٰۃ جمع کریں گے, اور یہ جو پہلا نمبر کا آدمی ہے نا اس کو یہ سال کچھ تو بھی کھڑا کر دیتے پیروں پر, چلو ہم سب کی زکوٰۃ مل کے جمع 50,000. 50,000 کافی رقم ہوتی ہے ایک چھوٹے موٹے علاقے میں چھوٹی سی گاڑی ڈالنے یا ایک ٹپری فٹ کرنے یا دیوار کے اندر, آج کل چھوٹی موٹی ہوتی ہے نا چھپرا, مطلب وہ ٹپری دیوار میں ہوتی ہے, صبح آ کے اس کو ڈالتا ہے بزنس کرتا ہے, شام میں بند کر کے چلا جاتا ہے اندر ڈال کے, ایسے کئی بزنس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, دیکھیا آپ نے ڈال کے دے دیا. تو اب کیا ہوگیا, اگلے سال کتنے لوگ زکوٰۃ کے مستحق باقی رہے آپ کے پاس, 9. اب کیا ہوا, آپ نے ایسا پلان نہیں کیا, 10 لوگوں نے زکوٰۃ جمع کی 50,000 اور 10 لوگ مستحق تھے, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, سب کو 5, 5 دے دیا. اگلے سال پھر کے پھر 10 کے 10 آ گئے ہم کو زکوٰۃ, چونکہ 5, 5 میں کیا ہوا, عید کا جوڑا بنا لیے اور عید اچھی منا لی پیسے. تو یہ طریقہ نہیں, زکوٰۃ کو کیا کیجیے, اپنی زکوٰۃ کو طاقت بنائیے, اسٹرینتھ بنائیے اپنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا بھی زمانہ گزرا مدینے پر کہ زکوٰۃ دینے کے لیے مدینے میں تابعین گھومتے تھے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا, تو زکوٰۃ دوسرے شہروں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی, سمجھ رہے ہو. ایسا زمانہ دیکھا دنیا نے کہ مال لے کے لوگ نکلے, پھر لے لو یہ تو بولتا زکوٰۃ نہیں, زکوٰۃ نہیں چلتی میرے کو, سمجھے آپ. تو وہ اسٹرینتھ بنائی تھی زکوٰۃ نے کہ مدینہ میں غربت ختم. زکوٰۃ ایک اتنی بڑی طاقت ہے, اگر ہم اس کو سمجھ لیں نا کیا طاقت ہے, اس کو چینلائز کر کے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا کر سکتی. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے, 5,000 میری زکوٰۃ ہے, 100 لوگوں کو دیتا ہوں نا, کم از کم 90 سلام تو آئیں گے, 50 روپے 50 روپے 50 روپے 50 90 لوگ تو سلام کریں گے, 10 نہیں بھی کرے تو اگلے سال کیا, اگلے سال پھر پورے کے پورے کھڑے ہیں مانگنے کے لیے 50, 100 کے 100 لوگ. میں یہ طے کرتا ہوں کہ 10 لوگ ہیں, 10 میں سے ایک کو 5,000 دیتے ہیں, ایک ہاتھ گاڑی دلا کے دیتے ہیں. بھائی شرما مت, کام کر, محنت کر, زکوٰۃ سے زیادہ اچھا یہ. اگلے سال دینے والا بن, آ محنت کر, لگا گاڑی لگا رمضان کے اندر, چل میں دیتا ہوں زکوٰۃ, لگا اس کو بزنس سے, لگا اس کو, تو نکل گیا ایک لسٹ میں سے. پھر اگلے سال 50 جمع ہوئی, اللہ کرے گی اور بڑھ جائے زکوٰۃ آپ لوگوں کی, 50 نہیں 60 لکھ لی, چلو اب دو کی مدد کر دیتے ہیں, نمبر 2 اور نمبر 3, اس کو سیکنڈ ہینڈ رکشہ دلا دیتے ایک کو 30-40-50,000 تک, اور سیکنڈ کو کیا کرتے ایک چھوٹی چائے کی دکان ڈال دیتے, ہو گئے 3 لوگ, نکالا اپنے 3 لوگوں کو باہر. تو ہماری زکوٰۃ لوگوں کو پل کرے غربت سے باہر, ہماری زکوٰۃ لوگوں کو اسٹیبلش کر دیں, یا اپنی زکوٰۃ کو 100-100 روپے دے کے توڑیے مت, یاد رکھیے, بلکہ اس کو اسٹرینتھ کریٹ کیجیے, ہر سال ایک ہی پلان کیجیے اور اس کی فل مدد کر دیجیے, سمجھ رہے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے, بہت اہم چیز ہے, بلکہ IRC میں تو ہم لوگ یہ بھی کرتے تھے, زکوٰۃ آپ کی, دینا آپ کو کس کو آپ بتائیے, دیتے ہم تھے, پوری نظر رکھ کے مانیٹر کر کے, تاکہ وہ کیا ہوتا تھا, رشتے دار دیے تو بولتے ہیں ہر سال دے رہے کھا جاتا, رکشہ بیچ دیتا رکشہ دلایا, جب IRC رکشہ دلایا تو پوری نظر رکھتے تھے ہم, چلانے لگاتے تھے, چلو چلاؤ یہ کرو, آپ کو دیا تو ماشاء اللہ بولتے, اب ماشاء اللہ اب یہ سال کی زکوٰۃ اس کو نہیں دی, ورنہ ہر سال رکشہ دلاؤ بیچ کے کھا جاتا تھا. تو یہ بھی کیا ہم نے کہ آپ ہی کی زکوٰۃ آپ جس کو چاہے, ذریعہ ہم بنتے تاکہ ہم اس پہ نظر رکھے, ویریفائی کرے, پوچھ تاچھ کرے, بھائی استعمال کرو اس کا صحیح, کیا کر رہے ہو ویسے, سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال ایسا کیجیے انشاءاللہ, تو آپ کئی لوگ جو ہے نا اس میں سے پہلے تو ترجیح دیجیے, نمبر 1 پہ کون ہے مسکین مستحق غریب, اس کو نکالیے یہ سال, اگلے سال ایک, اگلے سال ایک, اور ہو سکتا ہے آپ اس نیت سے کام کریں تو آپ کے 2-3 کی مدد تک ہو سکتا ہے وہ 2 بھی کھڑے ہو جائے, یا میں بھی زکوٰۃ دینے کا حالت میں آ گیا ہوں, اللہ نے چھوٹا سا بزنس شروع کیا, آج میں ایک بڑی فلاں کا مالک ہوں, اور ہم نے لوگوں کو دیکھا سال سال 6-6 مہینوں میں زندگیاں بدلتے ہوئے, غربت سے نکل کر جو آسمان کی بلندیوں کو مال میں چھوتے ہوئے, اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ بھی زکوٰۃ. تو اپنی زکوٰۃ کو پلان کیجئے, پلان کر کے اجتماعی شکل دیجئے, اجتماعی شکل دے کے اس کو دیجئے, اس کی اجتماعیت کو توڑ کر ہم نے کیا کیا, زکوٰۃ کے ان کروڑوں روپیوں کو, ہزاروں کروڑ روپیوں کو, لاکھوں کروڑ روپیوں کو عید کے بازاروں میں بہا دیا. 1,000 روپے جمع ہوئے کپڑے لے کے آ گیا, بھائی کیا پیسہ, 10,000 روپے جمع ہوئے کچھ لگا کے دیا اس کو, مضبوط ایکٹیویٹی ہوئی ایک, اگلے سال وہ کچھ کرنے کے لیے کھڑا ہے. تو بہرحال اپنی زکوٰۃوں کو آپ اجتماعی شکل میں دیں, انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا کہ IRC زکوٰۃ کے پیسوں کا کیا کرتی ہے. دیکھیے ہمارے پاس اسلامک ریسرچ سینٹر میں زکوٰۃ کے کئی مد ہیں, جب آپ زکوٰۃ دیتے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں زکوٰۃ یہ IRC کے لیے, اگر آپ IRC کو دیتے تو یہ ہمارے ڈسکرپشن پہ, ہماری اپنے مرضی کے اعتبار سے ہم کو جہاں بہتر لگتا ہے ایسے لوگوں میں ہم خرچ کرتے ہیں, جن میں مسکینوں کی مدد اس میں شامل ہے, لوگوں کو چھوٹے چھوٹے لون, ایسے بیمار جو اپنی بیماری اپنے پیسوں سے پوری نہیں کر پاتے ان کا علاج ہے, اسی طرح اور بھی بہت سارے کار خیر ہے جس کے اندر یہ لگتا ہے. لیکن جب آپ اسپیسیفک کر کے دیتے ہم کو کہ یہاں خرچ کرنا ہے, تو پھر وہ اسی جگہ لگائی جاتی ہے. جیسا کچھ لوگ دیتے ہیں روزگار میں لگاؤ, تو ہم کسی ایک آدمی کو روزگار میں لگانے میں ہی پیسہ ڈالتے ہیں, ورنہ وہ پیسہ دوسرے مد میں خرچ نہیں ہوتا. اب آپ कुछ लोग यही पूछते फिर आप पैसे कैसा रखते हो, वैसा इसका बंडल का है जो बंडल मिस्किनों की मदद का है, वो वैसा बंडल कुछ भी नहीं रहता, सब एक अकाउंट में होते हैं, लेजर्स होते हैं अलग अलग, लेजर्स में आपको मिल जाएगा कि कितना पैसा आया इस मद में और कितना खर्च हुआ और कितना बाकी है, तो आपका पैसा उस लेजर में मिल सकता है, अलग से कोई अमाउंट रकम की शक्ल में रखी नहीं जाती मेंटेन करके कि भाई ये इसका है, वो सब मिक्स हो जाता है, लेजर्स क्रिएट होते हैं, लेजर्स में लिखा हुआ होता है कि भाई ये साल जो है 100 रुपया आए कि गरीब इलाकों में जहाँ पानी की कमी है ऐसे लोगों की मदद करना है, उन 100 रुपयों में से 4 बोरिंग कराएगी जिसके 40 रुपये 60 उस अकाउंट में अभी पड़े हुए, ये लेजर में जब भी ऐसा मौका आएगा ऐसे लोग मिलेंगे वहाँ कर दिया जाएगा, इस लेजर में से अमाउंट कम या ज़्यादा किसी ने और दिया ऐड हो जाएंगी कम हो जाएंगी, ये होता है, लेकिन वो ख़त्म भी नहीं होता, एक साल में पूरी नहीं होती, क्योंकि आपने दे दिया आपका जिम्मा ख़त्म हो गया, हम लोग वक्तन फवक्तन जैसे जैसे लोग मिलते हैं वैसे वैसे साल भर, आप तो ज़कात एक बार निकालते हैं, हम लोग साल भर देते हैं लोगों के इदारे के ज़रिए, है ना, चूँकि जमा कलेक्टिव रहती है, तो बहरहाल IRC अपनी ज़कात को बहुत सारे मद में, जिसकी तफसीलात देखना है तो हमारी एक्टिविटीज़ के आप चार्ट में जाइए वहाँ देखिए हम उसमें लगाते हैं, और हमारे पास सिर्फ ज़कात नहीं नॉन ज़कात फ़ंड भी माशाल्लाह काफ़ी आता है जो कि उस मद में जाता है जो नॉन ज़कात के मुस्तहिक लोग होते हैं, जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इश्तहार आते हैं, पैम्फलेट्स हैं, लोगों को बुलाना है और बहुत सारे काम है जिसमें ज़कात का नहीं पैसा लगता, तो वहाँ वो खर्च करते हैं, जहाँ ज़कात का पैसा होता है वहाँ वो खर्च करते हैं, तो पूरे हमारे पास बहरहाल इसके मद बहरहाल बने हुए हैं। किसी ने एक सवाल किया कि उनके रिश्तेदार हैं, गरीब हैं, खेती भी है, घर भी है, लेकिन हाथ से माजूर है और उनको बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, तो क्या उनको ज़कात दे सकते हैं? तो देखिए, बच्चों का ज़्यादा होना या माजूर होना ज़कात के देने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। एक आदमी हाथ से भी अच्छा है, मजबूत है, जिस्मानी एतबार से मुकम्मल है, लेकिन जितनी मेहनत करता है कमाता है लेकिन उतना पुरता नहीं है जो एक आम मामूली ज़िंदगी गुजारने को ज़रूरी, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, तो बहरहाल उसको ज़कात दी जा सकती है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हाथ से माजूर, कई मैंने माजूरों को देखा जिनके पास लोग जाके मदद मांगते हैं और वो लोग दे सकते हैं, चूँकि अल्लाह ने उनको इतना पैसा दे रखा है, विरासत में इतना मिला है, रिस्क में इतनी फरावानी है, कई लोगों को मैंने देखा एक बच्चा है लेकिन भीख मांगते हैं, किसी को 100 बच्चे हैं लेकिन वो कमा रहा है और खुश रह रहा है, तो ये सब क्राइटेरिया क्या है, उसका मुस्तहिक होना। तो अगर वो आपका रिश्तेदार, खेत होना ये कंडीशन नहीं कि ज़कात ना दी जाए, दे सकते आप खेती वाले को भी, इसलिए कि खेती के ज़रिए तो वो कुछ कमाता है, जो कमाता है उसके बाद भी पूरा नहीं कर पाता, अगर वो भी आप बोलेंगे बेच दो फिर तो वो सहारा भी नहीं रहेगा, खेती होना कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं खेती है तो उसको ज़कात मत दो, खेती करता है लेकिन उसे उतना नहीं आता है कि बस अनाज निकल जाता है, पेट भर सकता है लेकिन बाकी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी नहीं होती, तो ले सकता है। एक इंसान है, खेत खुद का है, घर खुद का है, फिर भी आप उसको ज़कात दे सकते हैं, चूँकि अगर घर किराए का होगा तो फिर खाली करने का मसला है ना, और किराए के लिए भी पैसे कहाँ से लाएंगा, तो ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं, तो खेती खुद की हो सकती है, घर खुद का होने के बाद भी कोई आदमी ज़कात का मुस्तहिक हो सकता है, ज़मीन ज़माना माहौल हालात के अतबार से तमाम बातें फिर मैं कह रहा हूँ बदलती रहेंगी, कोई मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ, तो आप वहाँ के ज़मीन ज़माने के अतबार से वहाँ की मुफ्तियाँ से एक बार पूछ ले क्या ये आदमी इस सिचुएशन में लायक है क्या। जनरल मैं कहूँगा खेती होने से भी कोई इंसान ज़कात का मुस्तहिक हो सकता है, खुद का घर होने के बाद भी किसी को ज़कात दी जा सकती है, पूरी मुकम्मल सेहत होने के बाद भी ज़कात का मुस्तहिक हो सकता है, इसलिए कि जितना कमाता है ज़रूरियात ज़िंदगी को नहीं पुरता है, बच्चे ज़्यादा है कम हो ये कोई इसका वो नहीं, डिपेंडेंट कितने कम भी हो सकते हैं इंसान मुस्तहिक हो, ज़्यादा वाला भी मुस्तहिक हो सकता है, कभी ज़्यादा वाला मुस्तहिक नहीं होता, कम वाला होता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड है, तो बहरहाल ये हालात माहौल देखकर आप पूछताछ करके वेरीफाई करके बहरहाल दीजिए, मुस्तहिक होना और वो 8 कंडीशन में किसमें से किसी एक में आना उसका होना ज़रूरी है, इस बात को बस जहन में रखिए आप जी। अस्सलाम वालेकुम, अभी जो आपने उस ज़कात के मुस्तहकिन के ताल्लुक से जो बात कही है जी, अब ऐसा हुआ है कि जो हमने जो ज़कात के मुस्तहक नहीं है यानी गोया जो है नमाजी नहीं है और पाबंद नहीं है, उसके बावजूद भी हमने ज़कात उनको अदा की है, दी है, तो अब उसके बारे में आप बताइए कि क्या किया जाए उससे दोबारा। भाई ने एक सवाल किया है कि वो लोग जिनको हमने ज़कात दे दी जो उसके मुस्तहक नहीं थे, अगर ये हमसे हो गया गलती से तो इस मामले में हम क्या करें। तो इस ताल्लुक़ से एक रिवायत आती है, एक शख्स रात में निकला इस नीयत से कि मैं किसी को सदक़ा करूँगा, और उसने रात में अंधेरे में वो सोचा कि किसी को नहीं मालूम होना, खामोशी से गया, एक आदमी का हाथ पकड़ा, पैसे थमाया और निकल गए। दूसरे दिन गांव था, छोटा सा इलाका, चर्चा हो गई कि किसी ने जो है एक चोर को ज़कात दे दी। बोला अरे यार गलती होगी तो चोरी करने वाले को दे दिया। दूसरे दिन फिर नियत करके निकला कि आज फिर दे दूँगा खामोशी में, फिर निकला, फिर जाके उसने खामोशी से रात में एक इंसान को, एक औरत मिली उसको पैसा दे दिया। सुबह चर्चा हो गई कि किसी ने फाहिशा को, तवायफ औरत को पैसा दे दिया ज़कात, और काफ़ी गलती होगी। फिर एक दिन निकला, फिर निकल के गया, एक आदमी मिला उसको पैसा दे दिया खामोशी में अंधेरे में कि भाई मालूम नहीं होना किसने दिया। सुबह चर्चा हो गई कि मालदार इंसान को किसी ने ज़कात दे दिया, रिच था, ये बड़ा परेशान हुआ। अब इसके बाद उसके पास नहीं था, उन्हें 3 दिन दे चुका। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो पहले दिन उसने एक चोर को दे दिया था ज़कात, تو چور نے کہا جب لوگ مجھے خود دیتے تو میں چوری کیوں کروں؟ اس نے چوری سے توبہ کر لی. دوسرے دن جو اس نے فاحشہ عورت کو دے دیا زکوٰۃ, تو اس نے سوچی جب لوگ مجھے ایسے ہی دے رہے تو میں اپنے جسم کا سودا کیوں کروں؟ اس نے توبہ کر لی. تیسرے دن جب مالدار کو دیا تو اس کو اتنی شرم آئی کہ لوگ مجھے زکوٰۃ دے دے رہے اور میں نہیں دے رہا ہوں لوگوں کو, اس نے زکوٰۃ دینا شروع کر دیا کیونکہ وہ مالدار تھا لیکن دیتا نہیں تھا. جب ایک آدمی نے اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ تھما دی تو اس نے سوچا لوگ مجھے دے رہے ہیں جبکہ میں نے دینا چاہیے, اس نے شروع کر دیا. تو اس حدیث سے علماء لکھتے ہیں غلطی سے اگر آپ نے کسی مستحق نہ ہونے کی بات بھی دے دیا ہے تو آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ اس نے بھی کیا کیا دیا اور پھر چھوڑ دیا, پھر کہ مطلب تینوں ٹائم اس کے صدقات غلط جگہ گئے لیکن اس کو تینوں کا اجر ملا. تینوں بار بھی غلط جگہ جانے کے بعد بھی اجر کیا دیا اللہ نے؟ فاحشہ نے توبہ کر لی, چور نے توبہ کر لی, مالدار انسان کو جوش آ گیا اور اس نے دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے غلطی کے بنیاد پہ اگر آپ نے کسی کچھ دے دیا ہے تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں ادا کر سکتا ہوں پھر بھی تو کر دے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جیسا وہ آدمی نے پہلی بار دیا طاقت تھی, دوسرے دن دیا طاقت تھی, تیسرے دن دیا پھر اس کا طاقت نہیں تھی چھوڑ دیا. تو صحیح بھی پتہ چلا کہ اگر میں نے زکوٰۃ دی 100 روپیہ, پتہ چلا غلط آدمی کے ہاتھ میں گئی, اگر طاقت ہے تو 100 پھر خرچ کر دے, نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر اللہ سے کہ اللہ میں نے جو کر سکتا تھا کیا لیکن غلط جگہ گیا تو مجھے اجازت دے, بس انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ کافی ہو جائیں گا. تو اگر ایسی جگہ آپ نے زکوٰۃ دی جو غلطی سے کسی ایسی جگہ چلے گئی جہاں نہیں دینا چاہیے تھا, تو بہرحال اس معاملے میں دونوں شکلیں ہیں, چاہے تو ریپیٹ کر دے, چاہے تو پھر اللہ سے وہ کرے کہ اللہ بس میں دے سکتا تھا, میں نے کوشش کی اور غلط جگہ پہنچ گیا. دونوں میں سے کوئی بھی شکل استطاعت کے مطابق بہرحال ہو سکتی ہے. اپنی بات کو انشاءاللہ عزیز ہم یہ ختم کریں گے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.